Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 31 mei. Hij is door, de pensioenwet, ook de Eerste Kamer, is voor. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer gisteravond akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Vanaf 1 juli kunnen de pensioenfondsen gaan werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat kan nog jaren gaan duren. Sinds dit jaar melden zich veel meer mensen bij de huisarts met concentratie- en geheugenproblemen. Dat zeggen het RIVM en het NIVEL, die onderzoek doen naar de gevolgen van de coronapandemie. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de geheugenproblemen is. De coronamaatregelen kunnen een snellere achteruitgang hebben veroorzaakt bij mensen met beginnende geheugen- en concentratieproblemen. Maar ook de infectie zelf kan die klachten veroorzaken. Volgens de onderzoekers leidt de pandemie mogelijk op aanzienlijke schaal tot snellere veroudering. Het statenlid dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij GroenLinks stemde, deed dat omdat ze binnen de partij structureel is genegeerd. Gisteren besloot Deborah Fernald op het laatste moment om op Volt te stemmen in plaats van GroenLinks. Vorig jaar diende ze bij haar partij een klacht in over discriminatie en racisme. Die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de Zuid-Hollandse fractie is gezet vanwege haar stem op Volt, gaat ze zelfstandig verder. Ruim 15 miljoen Syriërs hebben humanitaire hulp nodig, zeggen de Verenigde Naties. In het hele land is de nood hoog en zonder extra geld lopen meer dan 2 miljoen Syriërs over een maand al het risico om zonder geld of voedsel te komen te zitten. De situatie in het land is verder verslechterd door de aardbeving begin dit jaar en ook staan basisvoorzieningen en infrastructuur op instorten. De VN wil een verlenging van een mandaat voor humanitaire hulp in Syrië, maar daar is Rusland op tegen. In Colombia is een nieuw spoor gevonden van de 4 kinderen die al weken worden vermist. Het gaat om een verse voetafdruk en geeft de autoriteiten hoop dat de 4 nog leven. Begin deze maand stortte een vliegtuigje neer in het Amazonegebied. De moeder van de kinderen, een gids en een piloot, overleefden de crash niet. Naar de 4 kinderen die ook aan boord zaten, wordt nog steeds gezocht. Het weer. Het wordt een zonnige dag met hogere temperaturen. In het midden, oosten en zuiden wordt het 22 tot lokaal 25 graden. In het noorden en rond het IJsselmeer staat nog een noordoostenwind en daar is het dus wat koeler. Het NOS Radio 1-journaal. Er is lang over nagedacht, gepuzzeld en overlegd. Heel lang zelfs, zo'n 15 jaar. Maar hij is er doorheen, de nieuwe pensioenwet. Gisteravond werd de laatste hobbel genomen. De Eerste Kamer stemde ermee in. Politiek verslaggever Roel Bosjes ving minister Schouten van pensioenen op. Wederom een lange dag, een lange inhoudelijke dag, waar we veel gedebatteerd hebben ook over de wet. Een grote wet die na 15 jaar discussie, dat we nu echt in een volgende fase komen rondom de pensioenen. Het was lang, het was intens, maar het was ook goed. Bent u nu helemaal tevreden? Nou, ik vind het wel belangrijk dat we nu ook inderdaad een punt gemarkeerd hebben dat de wet nu is aangenomen. Zoals gezegd, het is een hele lange discussie geweest die we met elkaar hebben gehad. En deze wet is ook niet alleen van het kabinet. Hier hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties, de pensioenfonds, de pensioenuitvoerders, iedereen is hierbij betrokken geweest. Pensioen is ook een arbeidsvoorwaarde, dus is ook belangrijk. En ik ben blij dat we nu vandaag ook weer een stap verder in dat proces hebben gezet. Nu is de wet een feit. Wat gaat er nu gebeuren? Nu gaan we alle stappen zetten voor de implementatie, maar daar nemen we echt jaren voor om dat ook heel zorgvuldig te kunnen doen. U heeft eerder in het debat gezegd, dit is eigenlijk pas het begin. Hoezo? Nou, we hebben nu met elkaar de wettelijke kaders afgesproken, de wet staat nu. Maar nu moeten we gewoon zorgen dat we ook de hele invoering goed gaan doen. En dat moet zorgvuldig gebeuren, want dat gaat gewoon over het pensioen van mensen. Dat gaan we ook zorgvuldig doen en daar nemen we zelfs jaren de tijd voor. Zodat we dat stap voor stap kunnen doen en dat we ook steeds kunnen kijken, gaat het goed? Of moeten we nog eventjes een stapje terug? Om op die manier te zorgen dat we wel de overgang hebben, maar dat we op een hele zorgvuldige manier doen. Er zijn mensen die zich echt hele grote zorgen maken over die overgang naar dat nieuwe pensioenstelsel. Deelt u die zorgen? Het is ook aan mij en aan denk alle partijen die ook bij deze wet betrokken zijn... om te zorgen dat we die zorgen ook weg kunnen nemen. Dat zal ook door veel uitleg, door ook te vertellen wat er nu daadwerkelijk gebeurt... ook te laten zien wat er gebeurt, daar moeten we heel transparant in zijn. Want ik begrijp als mensen zeggen wat betekent het allemaal en dat dat misschien onzekerheid geeft... Aan de andere kant, we gaan juist in al die stappen die we zetten, gaan we ook de mensen meenemen in wat het allemaal gaat gebeuren, zodat ze dat zelf ook na kunnen gaan. Het wordt individueler. Moeten mensen zelf actief ook iets gaan ondernemen om naar het nieuwe stelsel over te kunnen stappen? En zij worden gewoon zelf geïnformeerd, ook door hun eigen pensioenfonds, over wat er allemaal gaat gebeuren. Ook eventueel als er nog keuzes gemaakt moeten worden, welke keuzes dat dan zijn. Maar ook hoe ze daarin meegenomen worden en welke opties daarin zijn. Dat gaan we ook allemaal heel netjes doen, met voldoende tijd, zodat ook mensen niet zomaar zich overvallen voelen. En hoe dan ook blijft er gewoon echt een goed pensioen voor mensen staan. En dat wil ik wel blijven benadrukken. Dit is een traject geweest van 15 jaar onderhandelen. Meerdere staatssecretarissen en ministers zijn u voorgegaan. Heeft u al felicitaties van ze binnen? Nou, ik had net heel even appcontact met Wouter Koolmees, maar dat was nog voor de definitieve stemming. Volgens mij komen er nu allemaal berichtjes binnen, maar die ga ik zo even lezen. Dus het is niet alleen uw succes? Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Het is gewoon, ik heb uiteindelijk de afrondende fase gedaan, maar er zijn vele ministers en staatssecretarissen voor mij geweest die dit intensieve proces ook gedaan hebben. Dus dit is zeker niet alleen mijn verdienste. Dit heeft echt heel veel vaders en moeders die hiervoor ook al die mee aan de slag zijn geweest. Minister Schouten in gesprek met politiek verslaggever Roel Bosjes. NPO Radio. 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek liet Caroline van der Plas haar licht schijnen over de Eerste Kamerverkiezingen. De BBB haalde in plaats van 17, 16 zetels. De coalitie haalde juist 2 zetels meer dan verwacht. Van der Plas noemt het politieke spelletjes. Dit is dus de oude politiek waarvan gezegd is, 2 jaar geleden... we gaan nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur. Nou, daar is gewoon echt helemaal totaal niets van te merken. En ook wat er vandaag gebeurt, is er ook niks van te merken. Misschien is het nieuwe elan wel dat je als partij zegt van... hier doen wij niet aan mee en wij gaan gewoon die 16 zetels... die we gewoon op eigen kracht hebben behaald, die gaan we gewoon invullen. En als het bijkomt, is het mooi. Als er niks bijkomt, is het ook prima. Ook vroeg Eva Jinek of ze al een eventuele voorzitter van de Eerste Kamer op het oog hebben bij die BBB. We hebben wel een kandidaat op het oog, maar we hoeven niet per se, voor wat mij persoonlijk betreft, niet per se de voorzitter te leveren. Natuurbeschermers willen de steur terugbrengen naar Nederland. De steur verdween in de jaren 50 uit onze rivieren. En ook buiten Nederland ging het steeds slechter met de vis. In Frankrijk begonnen ze daarom met kweken, vertelt steurexpert Niels Prevé in Nieuwsuur. De Europese steur, er was een hele kleine relictpopulatie van nog geen 50 dieren. Dat bleef over in Gironde Delta. Die steurtjes die ze in Frankrijk dus gered hebben en op kweek gezet hebben... die hebben wij nu naar Nederland gebracht en die brengen wij weer terug in de Rijn. Maar een herintroductie van de steur, dat is nog te vroeg, zegt Maarten Bruns, expert van het Nederlands landschap. 29 steuren zijn bij lange na niet genoeg voor een herintroductie. Daar hebben we misschien wel 500.000 larven voor nodig, zeg maar, van dit formaat. Larven? Ja, ze noemen dat larven. Kleine jonge steurbabytjes, zal ik maar zeggen. Wat we wel doen met deze 29 steuren is kijken of Nederland gastvrij genoeg is voor de steur. Of we er klaar voor zijn om deze steur weer opnieuw te ontvangen. Een woongemeenschap waar 150 asielzoekers en 150 woningzoekenden samenleven. De gemeente Doetinchem gaat een gemengd wooncomplex bouwen. Zo willen ze de asielcrisis te lijf gaan, vertelde wethouder Ingrid Lambrechts in Met het Oog op Morgen. We roepen al heel lang tegen elkaar, we moeten structurele oplossingen realiseren. Niet iedere keer in de paniek schieten, maar een woongemeenschap creëren waarbij je zegt van idealiter nieuwe Doetinchemers komen samen te leven met inwoners die nu al in Doetinchem wonen. En vanaf het begin af aan gaan ze samen wonen, samen leven. Doen aan interculturele uitwisseling. Dat is gewoon een veel logische manier van denken. Het is de bedoeling dat er asielzoekers komen te wonen die hun procedure nog moeten afwachten. Maar als ze een verblijfsvergunning krijgen, moeten ze wel in de regio Doetinchem blijven.

Ook in de kranten aandacht voor de nieuwe pensioenwet. De pensioenkogel is door de kerk, staat met grote letters op de voorpagina van de Telegraaf. De Eerste Kamer heeft ingestemd en daarmee is volgens de krant na 15 jaar aan tussen haakjes geklapte onderhandelingen, talloze vragen van Kamerleden en tientallen uren debat de weg vrij voor de overgang van zo'n 1500 miljard euro aan pensioenvermogen naar het nieuwe stelsel. De invoering wordt een megaklus, schrijft de Volkskrant, want hoe verdeel je al die miljarden zo eerlijk mogelijk? En nog belangrijker, wie gaat dat doen? Voor de transitie zijn een heleboel rekenmeesters, administratief medewerkers en ICT'ers nodig. Dus dat worden een hoop vacatures. Hoe dan ook, een belangrijke stap, benadrukt minister Schouten volgens het AD. Want, zo zegt ze, met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft. De Nederlandse Bank heeft met de banken een compromis gesloten over de witwasregels, schrijft het FD vanochtend. Die regels zijn in het leven geroepen om criminelen en terroristen op te sporen, maar de banken worstelen al jaren met de manier waarop. Klanten krijgen nu te maken met een waslijst aan vragen en checks, terwijl dat in veel gevallen helemaal niet nodig is. Het gevolg is dat tienduizenden medewerkers van banken onnodig werk doen. Dat kost weer miljarden. Wat dat compromis precies inhoudt, dat weten we later vandaag, want de Nederlandse Vereniging van Banken presenteert dan de afspraken die gemaakt zijn hierover met DNB. Boeren zien geen heil in een verplichte jaarlijkse controle van de brandveiligheid van hun stallen, meldt het AD. Het kabinet wil met de jaarlijkse check het aantal stalbranden verminderen. Maar LTO vindt de brandveiligheidskeuring te duur en pleit daarom voor een vijfjaarlijkse check, die dan wordt afgewisseld met een vijfjaarlijkse elektrakeuring. Zo houdt het toch nog eens in de paar jaar iemand een oogje in het zeil, zegt de Boerenbelangenorganisatie. Vorig jaar kwamen ruim 130.000 dieren om, totaal, bij stalbranden. Dit jaar zijn er volgens dierenrechtenorganisaties al 28.000. Vorige week nog legden bij een stalbrand in Reusel 3.000 varkens het loodje. In een dorpje in Oost-Hongarije is een spiksplinternieuwe loopbrug gebouwd en die heet de Boomtoppenloopbrug. Alleen, er is geen boomtop te zien rond die brug, schrijft NRC. Het bos eromheen werd een paar maanden geleden namelijk gekapt. Het bouwwerk, dat dus moet doorgaan voor brug in Hongarije, staat volgens de krant inmiddels bekend als het meest illustratieve voorbeeld van mogelijke corruptie in Hongarije met EU-gelden. De bouwkosten waren 166.000 euro. De media-aandacht komt op een slecht moment. De EU moet binnenkort beslissen of bevroren miljarden voor Hongarije wel worden vrijgegeven. De manier waarop Hongarije EU-geld gebruikt is een doorn in het oog van veel EU-landen. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Nederlanders die het moeilijk hebben kampen vaak met meer dan één probleem. 1 op de 6 volwassenen heeft te maken met een stapeling van problemen. Zo zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mirjam de Klerk van het SCP, goedemorgen. Goedemorgen. Welke groepen kampen vooral met dat probleem? Ja, het hebben van problemen komt eigenlijk bij alle groepen voor. Maar we zien dat ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en mensen met een migratieachtergrond vaker te maken hebben met een stapeling van problemen dan anderen. Om een voorbeeld te noemen, van de ouderen heeft ongeveer 25% een stapeling van problemen en van 18 tot 27 jaar gaat het ongeveer om 10%. En wat voor soort problemen worden dan op elkaar gestapeld? Ja, het gaat om hele uiteenlopende dingen. Bijvoorbeeld het moeite hebben met ADL, algemene dagelijkse levensverrichting. Dus bijvoorbeeld het huishouden doen of lopen. Maar ook om problemen in de gezinssituatie, het sociale netwerk, financiële problemen bijvoorbeeld. En we hebben overigens mensen niet gevraagd of ze dat zelf als een probleem ervaren. Maar we hebben objectieve vragen gesteld om te kijken of mensen bijvoorbeeld echt een heel klein netwerk hebben. Ja. Want versterken die problemen elkaar? Is het zo dat als je eenmaal in dat soort problemen komt, dat er dan heel vaak iets anders bij komt? Nou, we zien wel dat mensen die een stapeling van problemen hebben vaak ook weinig hulpbronnen hebben. En hulpbronnen gaat het bijvoorbeeld om dingen die het makkelijker maken om met die problemen om te gaan. Dus als je bijvoorbeeld toch een hoger inkomen hebt, kan je bijvoorbeeld particuliere hulp inschakelen. Ongeveer 10% van de volwassenen, 1,3 miljoen mensen, heeft te maken met die stapeling aan problemen en een tekort aan hulpbronnen. En wat is het gevolg ervan? Ja, deze mensen in een kwetsbare situatie die participeren minder. Dus doen bijvoorbeeld minder vrijwilligerswerk of gaan minder uit. Ze zijn eenzamer en ze hebben een lagere kwaliteit van leven. Dus ze beoordelen hun leven gemiddeld met een 6,3. Terwijl dat bij mensen zonder problemen gemiddeld een 8 is. Dus dat scheelt bijna 2 punten. Is het iets wat nu vaker voorkomt dan in het verleden? Of is dit sowieso een groep die vaak voorkomt? Ja, we hebben maar 1 meting, dus we weten dat niet precies. Maar omdat de bevolking natuurlijk de afgelopen jaren vergrijsd is, dus er zijn meer ouderen gekomen en ouderen hebben relatief vaak problemen. Dus daarom verwachten we wel dat die groep groter is geworden. En dat verwachten we ook voor de toekomst, dat die groep nog groter zal worden, omdat het aantal ouderen toeneemt. En heeft u misschien ook gekeken of er iets tegen gedaan kan worden? Tegen de problemen? Ja, nou ja, tegen van de mensen. Ja, om de effecten weg te nemen. Ja, mensen kunnen natuurlijk ondersteuning krijgen. Een deel van de mensen geeft overigens aan dat ze zichzelf toch redden, ondanks de problemen. Een groot deel krijgt informele hulp van bijvoorbeeld vrienden of bekenden. En een deel krijgt hulp bijvoorbeeld van de gemeente via de wet maatschappelijke ondersteuning of de jeugdzorg bijvoorbeeld. En dat helpt uiteraard. Aan de andere kant zien we dat mensen met de meest complexe problemen het minst worden geholpen. Dat zagen we al in eerder onderzoek. Dat was ook de aanleiding om dit onderzoek te doen. En hoe komt dat? Daar meer zicht op te krijgen op die groep, wie het zijn en welke problemen ze dan hebben. Maar hoe komt het dat het daar sterker is? Dat het sterker is dat die mensen het minst worden geholpen, bedoelt u? Ja, precies. Ja. Gemeenten helpen toch het eerst de mensen met een simpele hulpvraag, zeg maar, een enkelvoudige hulpvraag. Ook omdat dat makkelijker is en ook vanwege financiële prikkels in het systeem. Het is goedkoper, aantrekkelijker voor gemeenten om mensen het eerst te helpen die het minste problemen hebben. Dus daar zou naar gekeken worden dat deze groep die dus juist heel erg moeilijk heeft, zou meer geholpen moeten worden. Ja, dat zeggen. Ja, dat is onze oproep aan gemeenten inderdaad. Ja. Dank u wel, Mirjam de Klerk van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrouwen die slachtoffer zijn geweest van heksenvervolgingen moeten eerherstel krijgen. In Amerika zijn de afgelopen 2 weken nog 12 mensen vrijgesproken van hekserij, 350 jaar na dato. In Nederland moet het ook gebeuren, vindt de Stichting Nationaal Heksenmonument. En komt daarom met een pamflet met verhalen over Nederlandse slachtoffers. Verslaggever Mark Hamer hoorde in Oudewater de geschiedenis van de Nederlandse heksen. We staan in Oudewater in het Heksenmuseum bij een weegschaal. Wat is dit? Nou, dit is een weegschaal waarop tijdens de heksenvervolgingen mensen werden gewogen. En dit was de enige plek in heel Europa waar dat op een eerlijke manier werd gedaan. Dus vandaar dat het hier ook Museum de Heksenwagen is geworden. De enige plek waar je een vrijbrief kon krijgen. Manja Bettner, theatermaakster en een van de oprichters van de Stichting Nationaal Heksenmonument. En een van de schrijvers van het pamflet dat vandaag uitkomt. Ja, hoezo moesten die vrouwen gewogen worden? Nou, omdat mensen dachten dat een heks kon vliegen op een bezemsteel. En daar moest je dus licht voor zijn. En dus konden ze bijvoorbeeld hiermee bewijzen, dachten ze, dat iemand zo licht was dat hij op een bezemsteel zou kunnen vliegen. Maar nou, hier in Oudewater kon je dan een certificaat krijgen van onschuld? Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Want hier werd eerlijk gewogen. En zij hadden van Karel de Vijfde hadden ze een predicaat gekregen dat als je hier werd gewogen en goed bevonden, dan was je geen heks. Dan was het bewezen. Waarom was er eigenlijk heksenvervolging? Nou, dat is eigenlijk ontstaan vanuit de kerk. Omdat die wilden natuurlijk zoveel mogelijk macht hebben. En in eerste instantie hebben ze vooral ketters vervolgd. Maar op een gegeven moment zijn ze dus ook heksen gaan vervolgen. Of heksen, eigenlijk heten dat mensen tovenaars en toveressen. En dat was omdat die ook op een andere manier met het geloof omgingen. En dat wilden ze natuurlijk niet hebben. En dat kan je eigenlijk zeggen dat het voorchristelijke geloof was waar deze mensen zich mee bezig hielden. En hoe ging het er in Nederland aan toe, om het zo maar even te zeggen? Nou, in Nederland, daar is het begonnen eigenlijk in het oosten van het land. was natuurlijk vanuit Duitsland, kwam het dan Nederland in. Er hangt daar geloof ik een lijst van wie er in Nederland zijn vermoord of straffen hebben gekregen. Ja, dat klopt, ja. Wat is dat voor lijst precies? Dit is een lijst die wij hebben gemaakt vanuit Theatermakers Achterhoek. Voor de Heks van Almen. Wij spelen die op plekken in Nederland al voor het vierde jaar waar heksenverbrandingen hebben plaatsgevonden. Maar ook dus in Oudewater, waar dat dus juist niet zo was. En hebben we een herdenkingsplek gemaakt met deze poster. En daarop zijn dus de mensen te zien die hier allemaal die verbrand zijn. En hier zie je dan mensen waarvan de uitspraak onbekend was, maar die dus hoogstwaarschijnlijk wel zijn gestorven. Verbannen, lijfstraf, schavotstraf. Nou, diepe ellende natuurlijk. Ik zei net al, je bent een van de oprichters van het Nationaal Heksenmonument. Wat willen jullie precies? Dat we kijken naar dat die slachtoffers, dat die mensen, die zijn onschuldig op een meest gruwelijke wijze vervolgd en geëxecuteerd, dat daar eerherstel voor komt. Dat is nu bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurd? Exact, echt fantastisch, ja. Dat is gewoon waar het om gaat. Ons doel is echt dat er een discussie ontstaat waarin mensen zich echt wat meer gaan afvragen, wat is hier nou eigenlijk gebeurd en hoezo doen wij hier nog grappig over? Hoezo worden er nu nog bij carnaval of zo poppen van sprookjesheksen met een puntmuts en een bezemsteel verbrand? Dat is toch bizar? Dan begrijp je toch helemaal niet waar het over gaat. Dit gaat gewoon over mensen die echt op de meest gruwelijke manier aan het einde van hun leven zijn gekomen. En dan ga je daar een beetje zo'n feestje omheen vieren. Dan begrijp je echt niet wat hier voor verschrikkelijks is gebeurd. Ja, u wordt er boos over. Ja. Dat merk ik. Nou, vanuit die boosheid is natuurlijk ook deze stichting ontstaan. Weten wat die geschiedenis is geweest en daar netjes mee omgaan. Dat is uw doel. Precies. Eerherstel voor de Nederlandse heksen. Het is 6:54. Vrouwtje heeft weer een nieuw nummer uitgebracht. En daarin zingt ze over de zaken waar ze mee worstelt. Maar dan wel gegoten in een lekkere beat. Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht. Toch zo eindig is. Maak het dan licht. Maak het dan licht. naar het licht van Vroukje. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Met 46 stemmen voor en 27 tegen is gisteravond de nieuwe pensioenwet aangenomen in de Eerste Kamer. Aan die wet is jarenlang gewerkt. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Het is Noord-Korea niet gelukt om een spionagesatelliet te lanceren. Na een fout bij de lancering kwam de raket in zee terecht. De lancering leidde tot een groot alarm in Zuid-Korea en Japan. Daar werden evacuaties op touw gezet die later weer werden ingetrokken. Sinds dit jaar melden zich veel meer mensen bij de huisarts met concentratie- en geheugenproblemen, zeggen het RIVM en het Nivel, die onderzoek doen naar de gevolgen van de coronapandemie. Mogelijk zijn mensen met beginnende geheugen- en concentratieproblemen door de coronamaatregelen sneller achteruit gegaan. 1 op de 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben vaak weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. En de gemeente Bergendal bij Nijmegen trekt 100.000 euro uit voor de veiligheid van zandhagedissen. Bij een fietspad in Groesbeek worden jaarlijks tientallen van die beschermde dieren doodgereden. Het geld wordt besteed aan de bouw van tunnels en schermen voor de hagedissen. Het weer, het wordt een zonnige dag en ook een stuk warmer dan gisteren. In het midden, oosten en zuiden kan het 25 graden worden. In het noorden en rond het IJsselmeer staat een stevige wind en daardoor is het daar wat koeler. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. De ochtendspits is begonnen. Daar staat nu zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen daarop zijn de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen het knooppunt Ketelplein en Rijswijk heb je een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En door een auto met pech tot slot op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen knooppunt Gorkum en Alphen Leerdam een kwartier vertraging. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. De hoeveelheid plastic die terechtkomt waar het niet hoort, wordt alleen maar groter. En dat is funest voor mens, dier en natuur. En daarom praten deze week 175 landen op een conferentie in Parijs over plastic. Met als doel om uiteindelijk een internationaal verdrag te sluiten dat een eind moet maken aan plastic afval. Volgens de Franse president Macron is plasticvervuiling een tikkende tijdbom. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Er is geen tijd te verliezen, aldus Macron. Willemijn Peters, oprichting van Serious Business, een organisatie die zich inzet om te voorkomen dat plastic in onze omgeving belandt, is bij die onderhandelingen in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat ook de sfeer op de conferentie, dat er geen tijd te verliezen is? Nou, zo begon het wel, maar ondertussen is in ieder geval de delegaties van landen die zijn eigenlijk een beetje vertraagd door allerlei procedurele toestanden. Dus de urgentie wordt zeker wel gevoeld door vrijwel alle landen. Ik zou zeggen zo'n 170 landen, maar er zijn een paar landen bij die wel het probleem zien van de plastic vervuiling, maar eigenlijk het liefst niet daar op wereldschaal iets aan willen doen. Oh, waarom niet? Nou ja, dat zijn met name de landen die olie produceren en daarbij een direct financieel belang hebben bij de productie van plastic, dus ook bij het blijven produceren van nieuw plastic. Ja, en want daar heb je olie voor nodig. Daar heb je olie voor nodig. En een van de onderwerpen die bij het te maken verdrag op de agenda staat, is het verminderen van de plastic productie. En daar is dus een direct conflicterend belang van die landen. Dus die zijn de boel aan het vertragen. En dat lukt ze? Nou, tot nu toe wel. De eerste twee dagen waren vol met discussies over echt de procedures en het proces. Dus we zijn nog niet eens begonnen met het stemmen. En hopelijk dus gisteravond tot laat zijn ze doorgegaan met overleggen. En hopelijk kan er vanochtend ook al een beslissing genomen worden en kunnen we doorgaan met de inhoud van het verdrag. Ja, want het is al een ingewikkeld probleem. Er is zoveel plastic. Is het wel te stoppen? Nou, absoluut. Er zijn ook al meerdere rapporten gemaakt door onderzoekers en wetenschappers. En die hebben aangegeven dat inderdaad bij 2040 zouden wij plastic vervuiling kunnen stoppen. Dat betekent wel dat er echt een aantal drastische maatregelen genomen moet worden. Er zijn bijvoorbeeld echt drie belangrijke punten die steeds terugkomen. Dat gaat heel erg over inderdaad het reduceren van het plastic gebruik. Dat betekent dat er een maximum zou moeten komen aan de plastic productie. Dat het moet gaan over mindere soorten plastic, sommige plastics dus verbieden, meer inzet op hergebruik. Dat is allemaal onder het eerste, het reduceren. Vervolgens gaat het over het verbeteren van de afvalinfrastructuur, dus het verbeteren van plastic recycling, wat nu echt nog maar minimaal is. En dat moet dan een veel groter aandeel ervan recyclaat dat gebruikt gaat worden, zodat we weggaan van dat nieuwe grondstoffen. En ja, de derde dus dat je weer opnieuw kan gebruiken, ja. Ja, dat je het weer opnieuw kan gebruiken als grondstof. Dus dat je eigenlijk onafhankelijk wordt van het uit de grond halen van olie. En dan vervolgens drie maanden later stop je het in de vorm van plastic weer terug in de grond. Of verbrand je het. En dat is natuurlijk een niet houdbare situatie. En die is al heel lang aan de gang. Dus het derde punt is eigenlijk dat je dan gaat doen. Wat gaan we doen met al die plastics die nu al in onze natuur zitten? De kleine microplastics, wat gaan we daaraan doen? En die drie punten, dat zijn drie eigenlijk heel heikele punten. Heel verschillend. Plastic is niet alleen de verpakkingen die we in de supermarkt kennen, maar het is ook plastic zit in je kleding, zit in verf, zit in autobanden. Dus er zijn heel veel verschillende toepassingen. En dat maakt het per definitie heel ingewikkeld om dat met 175 landen tegelijk op dezelfde manier te bespreken. Ja, maar bijvoorbeeld inderdaad die microplastics die in die bijvoorbeeld kleding en zo zitten. En soms zelfs in wasmiddelen, dat soort dingen. Moet dat ook teruggedrongen worden of moet dat beter opgevangen worden? Ja, het is heel moeilijk om microplastics op te vangen. Microplastics zijn eigenlijk hele kleine deeltjes van plastic. Plastic breekt ook vaak af in microplastics. En soms zelfs in nanoplastics. Dus wordt het nog veel moeilijker. Dus eigenlijk is voorkomen dan beter dan genezen. Zoals altijd. En dat geldt zeker voor een aantal toepassingen. Een groot deel van onze kleding bestaat ook uit polyester, uit verschillende soorten plastics. En daar zullen zeker ook regels van moeten komen voor wat wel is toegestaan en welke toepassingen en welke niet. Dus daar moeten dan afspraken over gemaakt worden. Ja, dus voor die afspraken, is dat verdrag nodig? Gaat het er echt komen, denkt u? Ja, ik denk dat daar geen andere mogelijkheid is. We kunnen het alleen maar gezamenlijk oplossen. Ja, de termijn is heel ambitieus gesteld. Dus soms zijn er 10 jaar om een verdrag op te stellen. Wij denken ook, en met mij ook alle wereldleiders, zeggen er zijn eigenlijk drie crises aan de gang in de wereld. Je hebt uiteraard de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, waarbij een aantal soorten rap terugloopt, en deze plastic vervuilingcrisis. En dat betekent dat ze 2 jaar de tijd hebben genomen om een verdrag te maken, of eigenlijk nog maar 1,5 is daarvan over. Dat er dus eind volgend jaar een verdrag moet liggen. En daarvoor zijn 5 onderhandelingsrondes nodig. Dat is van tevoren bedacht. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ja. We zitten nu in onderhandelingsronde 2. Dus je zult zien, dat is dus een hele korte tijd eigenlijk om alle landen, we hebben nog niet eens over de inhoud gehad, om ze dan allemaal op 1 lijn te krijgen en een tekst te hebben waar we met z'n allen het over eens zijn. Ik hoor het al, u heeft weer een lange dag voor u. Dank u wel, zeker. Willemijn Peters, oprichter van Serious Business bij die onderhandelingen in Parijs. Schuldhulpverleners die zagen afgelopen jaar een nieuwe groep bij hen aankloppen. Mensen die modaal of zelfs dubbel modaal verdienen. Hun inkomen is dus in principe hoog genoeg, maar toch gaat het mis. Marco Florijn, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het mis bij deze groep? Het gaat mis dat zij eigenlijk gewoon te weinig inkomen op een lange tijd hebben om aan hun vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Dus dat kan gaan over huizen, dat kan gaan over energie of gewoon ook de boodschappen doen. En als zij daar lang op een slecht niveau qua inkomsten zitten, dan komen ze in de problemen. En eerder zagen wij die eigenlijk niet zoveel bij ons. In 2022 zien we een forse stijging van deze groep. Ja, dus het is waar we heel veel over gehoord hebben afgelopen jaar, de inflatie en de hoge energiekosten. Klopt, die zien we dus nu ook terug in de cijfers bij ons helaas. Ja. En dat lijkt zich ook door te zetten dit jaar. En lukt het die mensen dus ook niet om dan maar te bezuinigen op andere hoge kosten? Ja, wat de hulpverleners van ons zien is dat ze wel hulp vragen. Aan de balie is het op een gegeven moment ook al klaar met nog een budgetadvies... of nog een advies om iets aan je uitgaven te doen. Dus we zien echt dat dit juist de groep is waar verder niet zo heel veel meer te doen is. En ook tot grote frustratie van onze hulpverleners. Maar omdat is dat dan omdat ze bijvoorbeeld aan vaste lasten vastzitten... waar ze gewoon niet onderuit kunnen? Ja, dat zie je vooral terug. En gelukkig heeft het natuurlijk energieplafond voor heel veel wel wat opgeleverd. Maar nog niet genoeg. En is dus een beetje budgetadvies op een gegeven moment ook niet meer genoeg voor deze groep. En zien we dus eigenlijk dat er structureel iets mis is met de bestaanszekerheid ook van deze groepen. Ik begreep dat er onder deze groep ook relatief veel kleine ondernemers en ZZP'ers zitten. Klopt dat? Ja, we zien het aantal ondernemers ook afgelopen jaar gestegen. Met 58% meer ondernemers. En dat zijn onder andere ZZP'ers voor 50% en voor 50% ook andere ondernemers zoals een BV. En hoe komt dat? Nou, daar zien we onder andere ook de energiecrisis weer terugkomen. Omdat daar een aantal bedrijven toch wel last hebben ook van die hogere tarieven. En daarnaast zien we ook de effecten van corona. Dus heel veel ondernemingen hebben het nog goed gehouden in coronatijd door de coronamaatregelen. Die zijn natuurlijk al even gestopt en we zien daar nu het effect van. En tegelijkertijd maken we ons ook zorgen over morgen. Want dan begint de Belastingdienst ook weer met dwangvorderingen. Want die coronasteun moet terugbetaald worden. Precies, dus we zien dat zo'n 72.000 ondernemers niets van zich heeft laten horen naar meerdere oproepen van de Belastingdienst om tot een betalingsregeling te komen of iets anders. Dus een grote groep waar we ons zorgen over maken die eigenlijk nu geen hulp zoekt. Wij zien het dus al in onze cijfers terug. En we hopen dat dat niet doorzet, ook richting volgend jaar. Lichtpuntje daarbij is wel dat het ook zo is dat steeds meer gemeenten ondernemers ook dienstverlening bieden. Dat was in het verleden niet. Mm-hmm. Dus je krijgt eigenlijk ook wel over Nederland dat de dienstverlening steeds beter wordt richting ondernemers. En dat is heel positief. Ik zag dat er nog een ander lichtpuntje was, dat de gemiddelde schuld van mensen die zich bij jullie melden gedaald is. Ja, dat klopt. Dat is heel goed nieuws, omdat dat betekent dat we er eerder bij zijn. Gemiddeld duurt het zo'n 5 jaar voordat iemand zich bij ons meldt. En dan is het schuldenbedrag inderdaad al aardig opgelopen. En tegenwoordig doen we aan vroegsignalering. Dus dat betekent dat als je kleine schulden hebt, dat we er al op afgaan en contact zoeken. En dat betekent ook dat we al sneller die mensen die in de financiële problemen zien tegenkomen. Dan kunnen we ook al snel vaak wat doen. En heel mooi is dat er niet alleen dan over problematische schulden gaat die we zien, maar we zien eigenlijk ook al de eerste betalingsproblemen. En we kunnen dan vaak helpen met het krijgen van een betalingsregeling of kunnen andere hulpverlening geven. Dank u wel, Marco Florijn, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Normaal gesproken zendt de Burmeese radiozender Democratic Voices of Burma alleen online uit. Ze worden ook wel DVB genoemd. Is dus in Myanmar. Maar door de nasleep van orkaan Mokka zenden ze nu via een noodfrequentie uit. Zo klinkt dus de opening van een uitzending. Cycloon Mokka richtte een paar weken terug grote schade aan in Myanmar en in Bangladesh. En naast een gebrek aan humanitaire middelen hebben miljoenen mensen ook nog altijd slechte toegang tot belangrijke informatie. De Nederlandse journalist Oeders Javan is betrokken bij de zender. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zenden jullie allemaal uit? Ja, we zenden sinds kort op de korte golf humanitaire berichten uit. Dus dat is een speciale internationale noodfrequentie. En daarom mag je alleen maar humanitaire nieuwsberichten uitzenden, niet politiek. Dus over waar eten te vinden is, waar medicijnen zijn, waar noodhulp is, waar mensen naartoe kunnen voor elektriciteit, internetverbindingen. Dus echt noodinformatie om mensen te helpen overleven. Jullie moeten je dus verre houden in dit geval van politiek om die noodfrequentie te houden en te kunnen blijven uitzenden. Ja, dat is het contract wat ik heb getekend inderdaad. Dat is voorwaarde van die internationale noodfrequentie waar je dus zonder goedkeuring van het lokale regime op kan uitzenden. Maar voorwaarde is louter humanitair. Dus dat voor deze keer doen we dan maar een beetje zelfcensuur op de Korte Golf Radio, maar op internet en satelliettelevisie trouwens, doet de Democratic Voice of Burma ook, doen we absoluut geen censuur. Nee. Even voor de duidelijkheid. Ja, en want met wie hebben jullie dan dat contract gesloten? Ja, dat is een internationale radiobedrijf. Oké, en die willen niet in de problemen komen. Dat is de internationale afspraak. Ja. Hoe kwam het tot stand? Hoe kregen jullie het voor elkaar? Nou, we berichten al heel lang over die cycloon Mocha, die een van de grootste tropische orkanen ooit op de Indische Oceaan is geweest. En ja, we vrezen dat het aantal slachtoffers gewoon veel hoger ligt dan tot nu toe eigenlijk duidelijk is. En sowieso door het regime wordt het heel erg gedownplayed. Op die manier kwamen we tot de conclusie, waarschijnlijk zijn er geen satellietschotels en geen internetverbindingen meer in dat getroffen gebied. Dus we moeten op een andere manier de mensen daar bereiken en informeren wat er echt aan de hand is. Dus zodoende die korte golffrequentie. En hoe komt het dat een Nederlandse journalist daar een rol in speelt? Ik ben al 15 jaar betrokken bij die omroep. Ik geef daar advies en trainingen aan andere lokale journalisten. Dus ja, dat, ik weet niet, een soort van toeval. Ja, ja dus maar één keer daar terechtgekomen en nu voor altijd daarmee verbonden, bij wijze van spreken. Ik heb daar in 2008 een ondergronds jeugdjournaal opgezet. Met hulp van het Nederlands Jeugdjournaal ook. En dat draait nog steeds. Dus zo is het contact begonnen. Dat is nog steeds, ja. Hoe is het gesteld met de informatievoorziening verder in dat gebied? Ja, sowieso woedt er natuurlijk een vreselijke burgeroorlog in Myanmar al sinds de coup in februari 2021. Er is alleen maar propaganda wordt uitgezonden door het militaire regime. En in heel Myanmar is het verboden om naar onafhankelijke radio of tv of internet te kijken. Dus ja, de informatievoorziening is al heel erg belabberd. En in dit enorme getroffen gebied, nu vrezen we dat er helemaal, ja, behalve dan dus ouderwetse korte golf op oude transistorradio's nog wel te ontvangen is, maar voor de rest dat er niks te horen of te zien is. Nee, en dan maar hopen dat die mensen het weten te vinden en kunnen beluisteren. Zeker. En natuurlijk online nog steeds gewoon de DVB, Democratic Voices, Voice of Burma. Dankjewel, Ole Chavan. Er moeten strengere regels komen voor slachthuizen. Minister Adema van Landbouw wil meer maatregelen waardoor dierenwelzijnsregels in slachthuizen beter worden nageleefd. Het gaat dan bijvoorbeeld om slimme camera's en een verbod op stroomstootwapens, schrijft Trouw vanochtend. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er bij de slacht nu veel misgaat. Hij verwijst onder meer naar recente rapportages van de NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, onder meer over dieren die mishandeld worden. Adema wil niet alleen meer toezicht, maar ook dat er strenger gehandhaafd wordt. Als een slachthuis drie keer ernstig de fout ingaat, moet het definitief dicht. Werknemers van consultancybedrijf Capgemini mogen in de baasentijd vrijwilliger bij de politie worden, schrijft De Telegraaf. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf vrijwilligers gaat leveren aan de politie om op digitaal gebied, dan dat wel weer natuurlijk, een stap voorwaarts te maken. Het gaat om een proef in de regio Oost-Nederland. In eerste instantie gaan zo'n 15 medewerkers helpen met het toepassen van digitale technieken in het politiewerk. Maar dan wel pas als de commerciële klantopdrachten natuurlijk zijn afgerond. Het vrijwilligerswerk vindt allemaal plaats tijdens de werkuren bij Capgemini. En de medewerkers moeten eerst ook nog wel wat extra cursussen volgen en een veiligheidsscan ondergaan. Het terrasseizoen is nu echt begonnen, maar wie de rekening krijgt zal misschien toch eerst even slikken. Volgens de regionale omroep 1 Limburg is de prijs van een biertje best wel gestegen. Koninklijke Horeca Nederland zegt dat op de meeste plekken je zo'n 10% meer betaalt nu, maar dat had nog veel meer kunnen zijn. Wat we gemiddeld over de hele breedte zien is dat de inkoopstijgingen, de prijzen van de inkoop eigenlijk niet helemaal worden doorberekend in de consumentenprijzen. Omdat ook wij worstelen met het feit dat we ook wel een beetje tegen een psychologisch plafond aanzitten met de prijzen die we überhaupt durven en kunnen vragen. Ja, je wil mensen niet wegjagen natuurlijk. Volgens de horecaorganisatie zit er ook nog wel verschil tussen het platteland en de grote stad. Maar dat een biertje op de meeste plekken dit jaar duurder is, dat is feit. En de opmars van AI tot slot leidt tot veel discussies over banen die verloren zouden gaan. Maar er zijn ook heel veel banen bijgekomen, schrijft de Volkskrant. AI kan namelijk niet zonder de mens, want het algoritme van bijvoorbeeld ChatGPT moet ook getraind worden. En dat wordt wereldwijd door miljoenen platformmedewerkers gedaan. De krant ging langs bij de 21-jarige Jitske Nouwe. Zij voert van achter haar keukentafel in Weert allerlei Nederlandse woorden en zinnen in om algoritmes van verschillende AI-platforms te trainen. Denk bijvoorbeeld aan de resultaten van zoekmachines of iets waar ze nu mee bezig is met het trainen van boordcomputers van zelfrijdende auto's, zodat ze voetgangers beter herkennen. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Door een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ben je nu 3 kwartier langer onderweg tussen het knooppunt Ketelplein en de Rijswijk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan eventueel via de A20 en de A13. Door die lange file op de A4 loopt het ook vast op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met een half uur tijdverlies. Must have Springsteen met Waiting on a Sunny Day. Nou, hoeft u vandaag niet lang te wachten. Een bioloog van de Universiteit Leiden zoekt zingende papegaaien. Dit klinkt natuurlijk heel grappig. De oproep die komt van Michelle Spierings. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat je hier best een hele dag naar kunt luisteren. Maar ik neem aan dat u ook een bedoeling heeft. Ja, zeker. Nee, wij doen onderzoek naar de evolutie van muzikaliteit. Dus we willen weten waarom zijn mensen muzikaal? Waar komt dat vandaan? Wat zijn de eigenschappen die daar aan ten grondslag liggen? En daarvoor willen we kijken naar wat papegaaien kunnen. En maar of zij absoluut of relatief gehoor hebben. Absoluut of relatief gehoor? Wat is het verschil daartussen? Nou, absoluut gehoor is vrij uniek in mensen, is dat je exact een toonhoogte kan horen. En relatief gehoor is dat je een melodielijn kan volgen, dus dat je het verschil tussen noten hoort. Dat in mensen hebben dat bijna allemaal, maar dieren hebben dat dan juist weer niet. Die hebben weer een absoluut gehoor. Die horen wel een toon, maar die horen niet het verband tussen de verschillende noten, waardoor je een melodietje herkent. Exact. Ja. Ja, maar hoe kan het dat door papegaaien te onderzoeken, je dat bij mensen kunt onderzoeken? Nou, het idee is dat wij willen kijken naar wat nou in de evolutie aan de oorsprong lag van muzikaliteit en taal bij mensen. En omdat, er zijn natuurlijk geen fossielen meer van, maar wat we proberen te doen is als we het in verschillende diersoorten vinden, dan kunnen we zeggen, oké, we zien bijvoorbeeld dat heel veel dieren ritmisch zijn en baby's worden ritmisch geboren. Misschien is ritmiciteit dan wel een van die dingen die bij onze verre voorouders al aanwezig was, voordat wij taal en muziek hadden. Dan kan ik me ook voorstellen, misschien hebben dieren het wel, ze kunnen het alleen niet uiten. Papegaaien kunnen het uiten. Hè, die kunnen ons nadoen. Ja, nou dat is ook het mooie aan papegaaien. Ze zijn ontzettend muzikaal natuurlijk. Ze kunnen heel goed zingen, ze kunnen allerlei dingen horen. En daarom zijn we er ook zo blij mee dat we papegaaien kunnen hebben die al iets zingen. Zodat we daar aanpassingen in kunnen maken, dat we weer terug aan ze kunnen spelen en ze echt kunnen vragen van oké, wat doe je hiermee, wat maak je hiervan? Dus kijken of ze misschien ook zelf iets kunnen ontwikkelen. Ja, of is het alleen maar nadoen? We willen aan ze vragen om een liedje wat ze al zingen naar ons te sturen. Wij passen dat dan aan, dus dan maken we dat net één toon hoger of één toon lager dan het origineel. En dan geven we het aan ze terug. En dan is dus de vraag, als zij relatief gehoor hebben, dan zijn ze waarschijnlijk in staat om dat liedje net één toonhoogte hoger te herhalen. En waarom is het zo leuk of zo goed om daarmee te ontdekken hoe zich dat ontwikkelt, dat relatieve gehoor, dat dus herkennen van melodieën? Nou, er zijn wat hypotheses dat relatief gehoor misschien wel een van de hele belangrijke dingen is die mensen muzikaal maakt. Omdat dat nou echt zoiets is wat we nog niet bij andere dieren hebben gevonden. En voor mensen ontzettend belangrijk is voor muziek en ook voor taal leren, taalontwikkeling, heeft het ook mee te maken. Nou, ik denk altijd als iemand zegt, ja, dit is uniek voor mensen, dan denk ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En dan ga ik op jacht naar dieren die dat misschien ook wel kunnen. Waar kunnen mensen die zo zingende papegaaien hebben zich melden? Zeker, ja. Ze kunnen zich bij mij melden. Ze kunnen zich op onze socials melden. Wij zijn Bird Singalong. We hebben Instagram, Facebook. Ze mogen ook mij persoonlijk, Michelle Spierings, mailen. We zijn op zoek naar alle papegaaien. Maakt niet uit, als ze maar kunnen zingen of fluiten, mogen ze zeker meedoen. Nou, als mensen dat meer willen weten, dan moeten ze ook maar contact met ons opnemen qua mailadres en zo. Maar succes met het onderzoek. Dankjewel. En heel veel plezier. Michelle Spierings. Hallo, beste ondernemer. Hoe zorg jij voor energiebesparing? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De pensioenwet is door de Eerste Kamer. En een nieuwe groep mensen klopt vaker aan voor schuldhulpverlening. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Schuldhulpverleners kregen vorig jaar meer hulpvragen van mensen met hoge inkomens. Dat zegt de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Onder meer door de inflatie en de energiekosten was het ook voor hogere inkomens moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast waren compensatiemaatregelen van de overheid vooral gericht op mensen met een lager inkomen. Ook vroegen kleine ondernemers en ZZP'ers vaker om hulp. De branchevereniging noemt die stijging zorgelijk. Minister Schouten noemt het een belangrijke stap dat er na 15 jaar discussie een nieuwe pensioenwet is. Gisteren ging ook de Eerste Kamer akkoord met die wet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. Volgens Schouten blijft het pensioen met de nieuwe wet goed geregeld, zowel voor gepensioneerden als voor mensen die nog werken. Tegenstanders zeggen dat de wet risico's met zich meebrengt. Zo zijn er geen harde garanties over de einduitkering. Atoomwaakhond IAEA roept Rusland en Oekraïne op om de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de VN-organisatie is de situatie rond de kerncentrale nog steeds heel onzeker. En op een bepaald moment zijn we door ons geluk heen, zegt de directeur van de atoomwaakhond. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en geen zware wapens op te slaan op het terrein van de centrale. De kerncentrale is nu een jaar in handen van de Russen. Het statenlid dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij GroenLinks stemde, werd, zo zegt ze, binnen de partij gediscrimineerd. Deborah Fernald diende vorig jaar een klacht in en bij haar partij, die intern grotendeels gegrond werd verklaard. Ze zegt ook dat ze structureel werd genegeerd en daarom besloot ze gisteren op Volt te stemmen in plaats van GroenLinks. Dat kostte de partij een Eerste Kamerzetel. Fernald is uit de Zuid-Hollandse fractie gezet en gaat nu zelfstandig verder. Een Noord-Koreaanse raketlancering heeft vannacht tot groot alarm geleid in Japan en Zuid-Korea. In Seoul werd mensen gevraagd zich voor te bereiden op evacuatie. Even later werd het alarm weer ingetrokken. Noord-Korea probeerde een satelliet de ruimte in te krijgen, maar na een fout bij de lancering kwam de raket in zee terecht. Het zou gaan om de eerste militaire spionagesatelliet van het land. Joran van der Sloot legt zich neer bij zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij is niet van plan dat aan te vechten, zegt zijn advocaat tegen persbureau AP. Van der Sloot zit nu in een zwaar beveiligde gevangenis in Peru vanwege de moord op studenten Stephanie Flores. Aanklagers in de Verenigde Staten willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. Het weer, veel zon vandaag en het blijft droog. En het wordt in het binnenland 22 tot 25 graden. Langs de kust wordt het een graad of 17. Morgen wat meer bewolking en dan ook een paar graden koeler. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat zo'n 85 kilometer file. De meeste dagelijkse files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen daarop zijn de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Tussen het knooppunt Ketelplein en Rijswijk staat 8 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur tijdverlies. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Daardoor is het ook behoorlijk vastgelopen op de N211 hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A3... Met de A4 3 kilometer met 25 minuten vertraging. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hi. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-Vara-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Grote opluchting bij pensioenminister Schouten gisteravond. Na jaren van politieke strijd en debat heeft ook de Eerste Kamer het licht op groen gezet voor de nieuwe pensioenwet. Een grote wet die na 15 jaar discussie, dat we nu echt in een volgende fase komen rondom de pensioenen. Het was lang, het was intens, maar het was ook goed. Bent u nu helemaal tevreden? Nou, ik vind het wel belangrijk dat we nu ook inderdaad een punt gemarkeerd hebben dat de wet nu is aangenomen. Zoals gezegd, het is een hele lange discussie geweest die we met elkaar hebben gehad. En deze wet is ook niet alleen van het kabinet. Hier hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties, de pensioenfondsen, de pensioenuitvoerders, iedereen is hierbij betrokken geweest. En ik ben blij dat we nu vandaag ook weer een stap verder in dat proces hebben gezet. Minister Schouten. Politiek verslaggever Wilco Boom. We horen de opluchting bij haar. Is het een historisch besluit, kun je het zo noemen? Ja, daar is eigenlijk geen twijfel over, hoor, gelet op de voorgeschiedenis. Achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamers zijn er al een jaar of 15 mee bezig. Je hoort het Schouten zeggen. Er is eindeloos overheen en weer gepraat. Met de sociale partners, met deskundigen, met alles en iedereen. Duizenden pagina's stukken zijn erover gepubliceerd. Nou, het wetsvoorstel is uiteindelijk gemaakt door het vorige kabinet. Het is onder druk van de oppositie ook een paar belangrijke onderdelen aangepast. En dus uiteindelijk gisteravond aangenomen met 47 stemmen voor, 26 tegen. Een duidelijke meerderheid dus. En ja, het is echt wel knap van Schouten en van haar voorganger Koolmees dat ze dit voor elkaar gekregen hebben. Maar of de nieuwe pensioenwet ook gaat brengen waar die voor bedoeld is, ja, dat zal natuurlijk nog wel gaan moeten blijken in de praktijk. Ja, want waar was het ook weer allemaal voor bedoeld? Nou, volgens de voorstanders is dat nieuwe systeem nodig omdat het gunstiger is voor mensen met flexibele banen en kortere contracten, van wie er tegenwoordig veel meer zijn dan in de tijd dat het oude stelsel is bedacht. Ook zou het eerlijker uitpakken voor jongere generaties, omdat zij niet hoeven mee te betalen aan hogere uitkeringen van oudere generaties. Er zullen ook meer zelfstandigen gaan sparen voor een pensioen dan nu het geval is. Nou, daar staat dan tegenover dat er een risico komt met de hoogte van de pensioenen, omdat die meer gaan meebewegen met de beurskoersen. En volgens de tegenstanders worden er daardoor extreme risico's met het pensioenstelsel genomen en dreigen miljoenen pensioengerechtigden daardoor gedupeerd te gaan raken. Ja, en die tegenstelling die hoorde je gisteren ook terug in de toelichting die partijen gaven voor hun stemgedrag. Luister maar even naar senatoren van D66 en PvdA. Die waren voor en 50PLUS en de SP tegen. Een enorme gok op de toekomst zonder zicht op het beloofde koopkrachtige pensioen. Vol onzekerheid voor mensen die juist in onzekere tijden zekerheid wensen over hun pensioen. Dan komt meneer Cox, dan de heer Van Rooyen. Juridisch. De wijze waarop de pensioendeelnemers hun eigendomsrecht wordt ontnomen is het meest controversiële onderdeel van dit wetsvoorstel. De heer Kroonen. De PvdA-fractie zal voor de wet stemmen omdat het de solidariteit met jongeren is versterkt die het vertrouwensstelsel kwijt waren. En voorzitter, ook voor nabestaanden en anderen zijn betere regelingen getroffen. De fractie van D66 stemt voor de wet toekomstpensioenen. En daarmee stemmen wij voor een toekomstbestendig en een generatiebestendig pensioen. Ja, er wordt dus verschillend over gedacht, Wilco. De tegenstanders die kwamen heel vaak met het verwijt dat deze nieuwe wet doorgedrukt werd door het kabinet. Als je nu even terugkijkt naar dit hele proces, is dat zo? Nou kijk, van een stelselwijziging waar Politiek Den Haag zo lang mee bezig is geweest, kun je moeilijk zeggen dat het er op een achternamiddag doorheen wordt gedrukt. Bovendien is het kabinet een deel van de oppositie, PvdA en GroenLinks met name, op onderdelen ook tegemoet gekomen. Anders was er geen meerderheid voor geweest. Het kabinet was dus ook niet in de positie om het door te drukken, want ze hadden een deel van de oppositie nodig voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ja, dat verwijt van doordrukken, dat moeten we echt wel met een korrel zout nemen. Was er nog een ander verwijt van de tegenstanders? Je zei ja, de oude Eerste Kamer, dat die hier nou nog over beslist, dat is ondemocratisch, hè? Want dat was gisteravond, terwijl gisteren ook de verkiezing was van een nieuwe Eerste Kamer. Waarom is er niet gewacht op die nieuwe Eerste Kamer? Ja, de oude Eerste Kamer redeneerde van, kijk, wij zijn er al een hele tijd mee bezig en we hebben inmiddels ook de deskundigheid en de kennis in huis. De critici die hadden natuurlijk gehoopt dat de regeringspartijen die bij de verkiezingen nederlaag hebben geleden, dat ze door de vernieuwing van de Eerste Kamer die wet zouden kunnen gaan tegenhouden. En dan kun je zeggen dat het een politieke keuze is om als oude Eerste Kamer die wet nog te willen behandelen. Dat is ook een politieke keuze. Maar uitstel en de wet door de nieuwe Eerste Kamer laten behandelen, ja, dat is ook een politieke keuze. En los daarvan, met de kennis van nu maakt het allemaal niks uit, want de partijen die gisteren het licht op groen hebben gezet in de oude Eerste Kamer, die hebben in de nieuwe Eerste Kamer ook nog steeds een duidelijke meerderheid. Iets minder dan in de oude, maar wel een meerderheid. Dus stemmen in de oude of nieuwe Eerste Kamer, dat had niks aan de zaak veranderd. Nee, want inderdaad, dus gisteren werd duidelijk hoe die verhoudingen liggen in de Eerste Kamer. Wel is het zo dat die regeringspartijen maar 24 van de 75 zetels hebben. Dat is dus nog minder dan ze eerder hadden. Nou, dat wisten we wel ongeveer. Maar hoe gaat het de komende tijd worden voor ze? Nou, dat is simpel. Voor het vierde kabinet Rutte wordt het nog moeilijker om meerderheden te gaan vinden voor kabinetsbesluiten. 24 van de 75 zetels, het is maar een derde. Een gelukje hebben ze nog wel, want zowel BBB van Caroline van der Plas als de combinatiefractie van PvdA en GroenLinks kan het kabinet aan een meerderheid helpen. Het kabinet is dus niet aan één fractie overgeleverd. Ze kunnen over rechts gaan en over links. Maar ja, voor steun moet je altijd een politieke prijs betalen. En het kan dus ook tot spanning in de coalitie gaan leiden. Want ja, het is goed denkbaar dat VVD en CDA liever zaken doen met BBB. En in elk geval D66 juist liever met PvdA en GroenLinks. Dus het wordt hoe dan ook nog lastiger navigeren voor het kabinet. En daar zal het nog vaak over gaan de komende tijd. Onder andere al binnenkort als het gaat over de instelling van een stikstoffonds, waar zeer gevarieerd over wordt gedacht. Zij met gevoel voor understatement. Dankjewel, Wilco. Veel meer mensen komen sinds het begin van dit jaar bij de huisarts vanwege geheugen- en concentratieproblemen. Het blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg naar de gevolgen van de coronapandemie. Met name volwassenen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar hebben vaker geheugenproblemen, namelijk 40% meer dan begin 2019, toen er dus nog geen corona was. Michel Drukkers is bijzonder hoogleraar crisis, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, leider van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hebben deze mensen last van? Nou, deze mensen die komen vaker bij de huisarts omdat ze last hebben van geheugen- en concentratieproblemen. Maar hoe uitzicht dat? Dat uitzicht dat zij moeite hebben om zich te concentreren en meer last hebben van hun geheugen. En wij voeren dit gezondheidsonderzoek sinds de COVID-tijd uit. Ieder kwartaal komen we met cijfers. Voorheen lag er vooral focus op opvallende veranderingen in mentale gezondheid. Maar nu zien we voor het eerst dat er een stijging is juist in dit soort klachten. Ja, en vooral dus in die groep 45 tot 74. Nou, bij die groep zien we de grootste toename, 40%. Maar ook bij jonge volwassenen van 25 tot 44... zien we dat deze mensen vaker geheugen- of concentratieproblemen hebben. Bij hen ging het om 31% meer vergeleken met 2019. En wat we ook zien is dat bij 75-plussers, daar is de toename 18%. Maar dan moeten we wel meenemen dat dat sowieso een groep is die veel vaker last heeft van geheugen- en concentratieproblemen. Dus daar is maar een relatieve toename. En is er echt een relatie met corona? Dat is wel waar we van uitgaan. We weten natuurlijk nog niet precies waar het hem in zit, maar ook andere onderzoekers van bijvoorbeeld het Alzheimer Centrum hadden al verwacht dat door lockdowns meer mensen problemen met hun geheugen zouden krijgen. Door sociale isolatie, minder contact met anderen. En in dat geval zou je zeggen dat er een relatie is met de maatregelen. Maar een andere verklaring is ook, en dat zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken die daarop wijzen, dat langdurig geheugen- en concentratieproblemen vaker voorkomen na een infectie. Vaker na een covid-infectie dan na de griep. En dat wat wij nu zien in de huisartspraktijk past bij dit beeld. Ja, maar is het dan ook zo dat het aantal mensen dat zich met die problemen meldt langzaam gestegen is? Of is dat omdat, ik begreep, sinds begin dit jaar? Ja, maar als we de cijfers sinds 2017 blijven volgen, dan zien we dat het ieder kwartaal geleidelijk toeneemt. En nu zitten we op het punt dat het echt duidelijk hoger is dan de eerdere meetpunten. Dus ook voor vanaf 2019, voor de pandemie begon. Dus sinds corona nam het langzaam maar zeker gewoon toe? Zeker, en dat is dan in lijn met andere onderzoeken. En we weten gewoon nog heel veel niet over die lange termijn effecten van de covid-besmettingen en over long-covid. Maar wat we nu zien, dat past wel bij het beeld, dat ook uit andere studies naar voren komt, dat er toch op aanzienlijke schaal sprake kan zijn van een snellere veroudering. En is dit dan onder het kopje long-covid, dus die langdurige covid, te plaatsen? Dit zijn wel klachten die daarbij passen. Ja. Is er iets aan te doen? Dat willen denk ik de meeste mensen vooral weten wanneer ze bij de huisarts komen. Dat is een hele begrijpelijke vraag. En helaas staan we met elkaar nog aan het begin van goede kennis over wat je hier nu echt mee kunt. We zien natuurlijk allemaal in onze sociale kring, op het werk, privé, mensen die gebukt gaan onder de last van long-covid. Maar qua kennis over goede behandeling zijn we er gewoon nog niet. Nee, dus ze melden zich wel, maar de huisarts kan even niks doen. Ja, inderdaad. Is daar wel onderzoek naar gaande of er wel iets tegen te doen is? Nou, wat ik vooral ook in de media terughoor is dat er een brede roep is om meer onderzoek naar dit onderwerp. Ja, überhaupt voor long-covid. Ja. Ja, zeker. Dank u wel, Michel Dukers, bijzonder hoogleraar crisisveiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren. In de uitzending vertelde Gwen hoe ze, nadat haar vader overleed, veel op Instagram belandde en een obsessie met gezond eten en sporten ontwikkelde. Social media is natuurlijk hartstikke gevaarlijk op zo'n moment. Omdat je natuurlijk heel makkelijk, waar we het over hadden, in zo'n Instagram-algoritme terecht kunt komen waarin je heel veel fitness-influencers ziet en gewoon vol in die dieetcultuur belandt. Mm-hmm. En ik denk dat ik alle informatie over supergezonde, koolhydraatarme recepten en workouts, dat haalde ik wel voor het grootste deel van Instagram af. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon natuurlijk heel gevaarlijk. Psycholoog Thijs Launsbach schreef een boek over de negatieve gevolgen van sociale media. Tijdens een onderzoek schrok hij van de manier waarop deze bedrijven inspelen op gevoelens van gebruikers. Waar ik steeds steiler van achterover viel in het onderzoeken van het boek is hoe slim dit spel dus gespeeld wordt. Deze platforms maken eigenlijk heel slim gebruik van onze menselijke kwetsbaarheden of hele menselijke eigenschappen. Bijvoorbeeld gezien willen worden door anderen, erbij willen horen. En dat wordt dus allemaal gemedieerd door die platforms. Dus ik denk dat je dat ook heel erg voelt aan de hoeveelheid volgers die je hebt. Of, oh, er gaan weer volgers weg, ben ik wel leuk genoeg, zeg maar. 75 jaar geleden opende Dierenpark Amersfoort voor het eerst de deuren. Het park zag er toen nog totaal anders uit. Mario Hoedemaker begon 62 jaar geleden als 15-jarige dierenverzorger. Nu werkt en woont hij nog steeds in het park. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij hoe hij als klein jongetje verliefd werd op het vak. En wij staan op zaterdagavond staan we in een schuur. Daar gaat een deur open en dan komt een meneer met een alpinopetje en overal. Die komt binnenlopen en er lopen twee olifanten achteraan. En ik sta er als klein mannetje helemaal flabbergasted. Dat woord kende ik toen overigens nog niet, hoor. Ik sta ernaar te kijken en ik zeg tegen mijn vader, ik wil olifantenoppasser worden. Toen zei hij, jongen, je moet een fatsoenlijk vak leren. Zijn vader zag het dus niet zitten. Maar heel veel jaren later was zijn vader wel trots, hoor, op zijn zoon. En toen ik ruim 50 jaar later mijn eigen stichting kreeg in de Koninklijke Onderscheiding, toen zat hij vooraan. Ik zeg, en nou heb ik een goed vak geleerd. Stak hij al bij zijn duim. Nou, dat is mooi. Dus dat is nog steeds een hele dierbare herinnering. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een lichtpuntje voor de inheemse bevolking in Australië. Want een referendum over een stem in het parlement voor de inheemse is een stuk dichterbij. Sorry, ik heb een kruimeltje muesli in mijn keel. Had ik ook niet moeten eten. In ieder geval, dat lezen we bij ABC News. Een wet die dat moet regelen is vannacht door een grote meerderheid in het Huis van Afgevaardigden aangenomen. De Nationale Partij in Australië stemde tegen het referendum en de Liberale Partij speelde volgens AP een opmerkelijke rol. Die stemde ermee in om Australiërs een keuze te geven over wel of niet meer invloed voor de inheemse. Maar de partij voert tegelijkertijd campagne voor een nee-stem. De wet over het referendum moet nu nog naar de Senaat. Een van Zuid-Afrika's meest uitgesproken en markante journalisten is totaal onverwacht overleden. De nieuwswebsite Sowetan Live schrijft dat Eusebius Mkhize waarschijnlijk is gestorven aan een epileptische aanval. Mkhize werd niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook internationaal geroemd om zijn scherpe commentaar op politiek, identiteit en rassenkwesties. Er is dan ook met grote verslagenheid gereageerd door hooggeplaatste Zuid-Afrikanen en politici. President Ramaphosa heeft het over een briljante geest die is heen gegaan. Eusebius Mkhize was nog maar 45 jaar. Een volgeling van de Amerikaanse secteleider Charles Manson komt mogelijk vervroegd vrij. Een rechtbank in Californië heeft besloten dat de 73-jarige Leslie Van Houten daar recht op heeft, schrijft de LA Times. Van Houten zit sinds 1971 vast voor haar betrokkenheid bij de moord op actrice Sharon Tate en zes anderen in 1969. Het gebeurde in het huis van filmmaker Roman Polanski, van wie Tate zwanger was toen. Eerder verzoeken om vervroegde vrijlating van Van Houten werden afgewezen, maar een onderzoekscommissie concludeerde dat zij geen onredelijk gevaar voor de openbare veiligheid vormt en dat ze spijt heeft van haar daden. De rechter in Californië ziet geen reden waarom een nieuw verzoek afgewezen zou moeten worden. De vier astronauten die vorige week met de raket van SpaceX afreisden naar het internationale ruimtestation ISS zijn weer terug op aarde. Ze landen vannacht in de Golf van Mexico. Zien we bij CNN. Main chute descent rate nominal. 200, cruise brace. Copy, 200 and brace for splashdown. AX2 is back on Earth. Terug op de aarde en applaus. Het was een bijzondere vlucht omdat een van de astronauten de eerste vrouw uit Saoedi-Arabië is die in de ruimte is geweest. Overigens waren twee van de vier plaatsen aan boord gekocht door Saoedi-Arabië om ook reclame te maken voor het land. Dat is toch gelukt. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Vertraging nu van een half uur op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en Alphen aan de Leerdam. Dat heeft waarschijnlijk te maken met werkzaamheden. En nog steeds meer dan een uur oponthoud op de A4 Rotterdam-Den Haag vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk staat 9 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Ajax moet op zoek naar een nieuwe directeur nu Edwin van der Sar daar vertrekt. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de gifbeker was toch nog niet helemaal leeg. Ajax heeft nog niet eens bekendgemaakt wie volgend jaar trainer is van het eerste elftal. Nu ook geen directeur. Wat zijn de gevolgen, joh? Ja, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Pier Eeringa, zei heel netjes, geen chaos, maar wel een pittige situatie. Nou, het is maar hoe je het noemt, zat ik te denken toen ik het hoorde uitspreken. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde situatie nu, inderdaad, zonder algemeen directeur van de SAR, die het bijltje erbij neer heeft gegooid na een heel moeizame laatste jaar. En toch ook wel een aantal goede zaken. Natuurlijk laat dat ook helder zijn in de jaren daarvoor. Alles bij elkaar krijgt hij een ruime voldoende, maar zijn afwikkeling het laatste jaar ging heel moeizaam. Ja, de situatie is nu even formeel gezien dat de Raad van Commissarissen, die even voor de goede orde niet besturen, maar moeten toezien. Maar die gaan wel de nieuwe algemeen directeur benoemen. Dat zal nog wel een heel procesje worden. En de zittende bestuursleden die er nu zitten, die gaan over de nieuwe trainer. Dus dat zijn twee verschillende gremia waarin die zaken afgehandeld moeten worden. Maar dat het in een periode waarin Ajax heel veel besluiten moet nemen, zowel dus op technisch vlak als ook over spelers natuurlijk. Wie blijft er? Wie gaan er weg? Wie moeten er komen? Er moet heel veel gebeuren bij de club. En in die situatie een algemeen directeur die opstapt, een bestuursraad die is opgestapt en nog een zoektocht naar een nieuwe trainer die gaande is. Ja, het is een laten we het zeggen, een pittige situatie. Laten we ons aansluiten bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Maar chaotisch zou ik het ook wel willen noemen, ja. Maar hebben ze iemand binnen de eigen gelederen die ze zou kunnen klaarstomen dan bijvoorbeeld? Nou ja, er is, als je naar beide kijkt, binnen de eigen gelederen is John Heitinga dan de enige kandidaat die als trainer zou kunnen blijven. Maar het lijkt er toch wel steeds meer op dat dat echt niet gaat gebeuren. Er schijnt ook duidelijkheid te komen. Het zou dinsdag of woensdag, dat is dus vandaag, zijn. Nu werd er weer gezegd binnen 48 uur. Er worden Scandinavische namen genoemd als nieuwe trainer. De bondscoach van Denemarken onder andere en Noorse coach. Dus dat is allemaal onduidelijk. Die benoeming zal wel vrij snel moeten komen, ook voor het bouwen van het nieuwe elftal. En wat de nieuwe algemeen directeur betreft, zoomt de naam al een tijd rond van Menno Gele. Dat is de commercieel directeur nu. Daar is men over het algemeen erg enthousiast over, dat die mogelijk zou kunnen doorschuiven naar die post. Maar ja, er moet ook iemand met Ajax-DNA, dat zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen, ook wel in dat bestuur komen. Dan wordt de naam van Jordi Cruijff veel genoemd. Die heeft tot op heden vooral veel in technische functies gewerkt. Dus wat voor functie die dan weer krijgt, of dat toch de nieuwe algemeen directeur, ja, daar wordt wat over gespeculeerd. Maar het tandem, zeg maar, gele Jordi Cruijff, dat wordt wel door in vele gremia enthousiast begroet. En ja, het Ajax-DNA van Cruijff, dat hoeven we verder niet uit te leggen. Dus dat zou in dat opzicht ook een ander deel van de achterban rustig kunnen stemmen. Dus het is een hele zoektocht, het is een hele puzzel. Trainer zal snel komen, de andere oplossing zal nog wel even op zich laten wachten. Laten we naar de velden gaan, want daar wordt ook nog gevoetbald. De strijd om de promotie en degradatie naar de Eredivisie. VVV Venlo tegen Almere City, dat werd 1-1. Wat voor een wedstrijd was dat? Nou, het was met het krantje op schoot wedstrijd. Het was allemaal niet zo interessant. De beide doelpunten vielen ook uit van richting veranderde schoten. Dat zegt eigenlijk wel veel. Clubs zijn natuurlijk ook angstig om die wedstrijden te verliezen. Wordt voorzichtig gespeeld. Ik snap het ook allemaal wel. De belangen zijn groot. Vanavond nog NAC en Emmen in een eerste wedstrijd. En zo'n eredivisionist, we hebben het al eens eerder gezegd, dat is vaak een moeilijk verhaal, omdat die toch uit een vervelend seizoen komen. En anderen vanuit een heel positief gevoel. Het NAC-stadion zal vol zijn vanavond. Dus dat is ook wel een echte wedstrijd om even naar te kijken. We hebben ook nog een Europa League finale vanavond tussen Sevilla en Roma. Morgen hebben we nog de play-offs. Dus de voetballiefhebbers kunnen in ieder geval met vierkante pupillen de komende avonden nog steeds achter het scherm blijven zitten. En uiteindelijk komen er winnaars uit tevoorschijn. En verliezers. Allebei. Dankjewel, verliezers. Tom. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click, I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. I'm not afraid to Jason Mraz met I Feel Like Dancing. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minus en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen in Theater Maas vanavond 7:55 bij AVROTROS NPO 2. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Schuldhulpverleners kregen vorig jaar meer hulpvragen van mensen met relatief hoge inkomens. Dat zegt de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Onder meer door de inflatie en de energiekosten was het ook voor hogere inkomens moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast waren compensatiemaatregelen van de overheid vooral gericht op mensen met een lager inkomen. Sinds dit jaar melden zich veel meer mensen bij de huisarts met concentratie- en geheugenproblemen, zeggen het RIVM en het Nivel. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Het kan komen door de infectie zelf. Maar de onderzoekers houden er ook rekening mee dat mensen met concentratie- en geheugenproblemen door de coronamaatregelen sneller achteruit zijn gegaan. In Syrië hebben ruim 15 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, zeggen de Verenigde Naties. De situatie in het land is verder verslechterd door de aardbeving begin dit jaar. Zonder extra geld lopen meer dan 2 miljoen Syriërs over een maand al het risico om zonder geld of voedsel te komen zitten. En in de strijd om promotie naar de Eredivisie hebben VVV Venlo en Almere City met 1-1 gelijk gespeeld. VVV speelde de laatste 20 minuten met 1 man meer door een rode kaart voor Almere-speler Post, maar wist de winnende niet meer te maken. Zaterdag is de return in Almere en de andere halve finale gaat tussen NAC Breda en FC Emmen. Zij spelen vanavond in Breda tegen elkaar. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een zonnige dag voor de boeg. Jazeker, een prachtige dag. Alleen in het noordelijk kustgebied schuift af en toe wat bewolking vanaf zee binnen. Maar verder schijnt de zon volop vandaag. En de temperaturen komen een stuk hoger uit dan gisteren bijvoorbeeld het geval was. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal ruim 25 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Nou, ook de wind is een stuk minder aanwezig dan gisteren. Is zwak boven land en matig aan de kust, windkracht 2 tot 4. En houden we dit een beetje de komende dagen? Ja, het weerbeeld in ieder geval wel. Ook de komende dagen is het namelijk vrij zonnig weer. Alleen morgen hebben we tijdelijk met wat meer bewolking te maken. Dan komt de temperatuur ook wat lager uit. Zo'n 15 tot 20 graden van noord naar zuid. Maar richting het weekend warmt het langzaam weer op. En met name zaterdag wordt opnieuw een warme dag met regionaal 20 tot lokaal 25 graden. Wouter, dankjewel. Jolanda, hoe gaat het op de weg? Het is eigenlijk een redelijk normale woensdagochtendspits. Er staat nu zo'n 155 kilometer file. Enkele ongelukken die veroorzaken wat meer oponthoud. Goed nieuws over de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar zijn net alle rijstroken weer vrij. Gaat nog wel langzaam tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 9 kilometer. Met rond de 50 minuten extra reistijd. Dus omrijden via de A20 en de A13 is ook nog een optie. Daardoor op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4 zo'n 40 minuten vertraging. Een ongeluk op de A6 Emmeloord-Lelystad. Bij Lelystad Noord rond de 10 minuten vertraging. Werkzaamheden op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Gorkum en Alphen Leerdam een half uur vertraging. Tot slot een auto met pech op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewek en Renkum 9 kilometer. Ook daar een half uur tijdverlies. De rechte rijstrook is dicht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Hallo. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke kersen, bak 500 gram, 2,99. Taxipak, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En zalmfilet met huid, 360 gram, 7,49. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Een maagverkleining leidt niet alleen tot gewichtsverlies, maar heeft ook een positief effect op de hersenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC, het Rijnstatenziekenhuis en TNO Leiden. Zij zagen dat bijna de helft van de mensen die ze volgden voor en na de operatie opvallend beter scoorden op verschillende testen voor het brein. Amanda Kiliaan van het Radboud UMC is hoogleraar anatomie en hoofdonderzoeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je dan zeggen dat je slimmer wordt na zo'n maagverkleining? Oh, ik zou het woord slimmer niet gebruiken. Deze mensen die krijgen echt een verbetering in aandacht en geheugen. Ze zijn dus meer alert en ze kunnen zich beter concentreren. Dus of dat nou slimmer is, ik zou het woord dat niet in de mond nemen. Nee, de hersenen werken beter. Wel zeker mee. Ja. Hoeveel beter scoorden mensen op die breintesten? Wij noemden het echt een verbetering in verbetering van hersenfuncties als er meer dan 20% verbeterden op alle testen bij elkaar. Dus dat is een behoorlijke marge. Ja. En veel zaten dus ruim over die 20% heen. En hoe komt het? Hoe komt het dat je, als je zoveel afvalt, dat dan dus de hersenen weer beter kunnen werken? Ja, hoe komt dat? Daar zijn we natuurlijk nog heel hard mee bezig in onze studie, in de Barico-studie. Maar het is duidelijk dat na die operatie, waar mensen dus wel tot 30 tot 50 soms kilo afvallen, dat hun gewicht gaat natuurlijk dus achteruit. Maar ook hebben ze minder last van hoge bloeddruk. Dus de mensen die op medicatie zitten, de helft daarvan, die heeft geen medicatie meer voor hoge bloeddruk, diabetes, cholesterol en dergelijke. Dus hieraan kan je dus ook al zien dat hun hart- en bloedvaten ook verbeteren. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor je hersenen. Want die zijn ook afhankelijk van de doorbloeding voor hersenfuncties. Dus een betere doorbloeding. En wat we dus ook vinden is dat na operaties heel veel ontstekingsfactoren omlaag gaan. Wat we gemeten hebben in het bloed. Het heeft dus een positief effect op wat je brein doet. Heeft het dan ook effect op bijvoorbeeld ziektes die ook met dat brein te maken hebben? Zoals dementie, Parkinson, dat soort dingen? Jazeker. Omdat veel risicofactoren die op latere leeftijd cognitieve achteruitgang veroorzaken en zelfs ook dementie, Alzheimer. Dat zijn vasculaire factoren. Dus mensen, een hoge bloeddruk bijvoorbeeld, is een hele bekende. Die kan op hogere leeftijd dus ook problemen geven met hersenfunctie. En dus obesitas is ook een risicofactor om op latere leeftijd cognitieve achteruitgang te krijgen en dementie. Omdat bij obesitas dus ook vaak meestal gepaard gaat met vasculaire problemen zoals hoge bloeddruk, aterosclerose, dus aderverkalking. En hoog cholesterol, dat is allemaal erg slecht. Dus voor de vaten en voor de doorbloeding. En dus ook de toevoer in de hersenen. Ik denk dat de meeste mensen die zich hiervoor aanmelden sowieso wilden afvallen. Dit is dus een extra voordeel. Denkt u dat nu meer mensen zich gaan aanmelden voor zo'n maagverkleiding, omdat het dit extra voordeel heeft, dat je ook je hersenen wat beter kunnen werken? Dat zou kunnen, maar je wordt niet zomaar toegelaten voor een maagverkleining. Het is niet zo van, nou, ik ga me even aanmelden en ik krijg een operatie. Dus daar gaat echt een heel traject aan vooraf. Mensen worden echt gescreend of ze al 5 jaar lang hebben geprobeerd om af te vallen, onder leiding ook misschien van psychologen en dergelijke. En als het gewoon duidelijk is dat het niet genoeg helpt om af te vallen, dan worden de mensen toegelaten tot dit traject. Ja, en het is ook best een ingrijpende operatie en ingrijpt voor de rest van je leven. Dus je moet er ook goed over nadenken. Dank u wel. Yes, ja, dank u wel, Amanda Kilian, als hoogleraar dus anatomie verbonden aan het Radboud UMC. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Premier Rutte ontvangt vandaag de Poolse premier Morawiecki. Ze gaan onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Polen speelt als buurland een kritieke rol voor de aanvoer van wapens en humanitaire hulp. Verslaggever Christian Pauwen ging terug naar de stad Rzeszów in het zuiden van Polen om te kijken hoe je dat terugziet. Midden- en Oost-Europa-correspondent dus Christian Pauwen. Vanuit Warschau ben jij nu bezig. Maar je bent dus in Rzeszów geweest. Waarom is die stad zo belangrijk? Rzeszów ligt een uur rijden van de grens. En het vliegveld van Rzeszów is de dichtstbijzijnde grotere luchthaven in de regio. En er is natuurlijk geen regulier vliegverkeer meer boven Oekraïne. Daarom wordt Rzeszów nu ook wel de poort naar de oorlog genoemd. En je ziet dat die stad veranderd is? Jazeker. Ik landde voor het eerst op Rzeszów een paar dagen na het begin van de grootschalige invasie vorig jaar. Toen zag ik nog een enkel militair toestel staan. Een paar weken later zag je al dat het hele gebied rond het vliegveld werd omgebouwd tot een soort militaire basis. En nu kan je zien dat Rzeszów zich heeft opgemaakt voor de lange termijn eigenlijk. Er wordt overal rond het vliegveld gebouwd. Je ziet continu konvooien met hulpgoederen voor Oekraïne het vliegveld verlaten. En je ziet ook maar liefst 8 Patriot luchtafweersystemen pontificaal opgesteld op het vliegveld. Nou, daaruit blijkt wel hoe belangrijk deze plek is voor de NAVO. Ja, en al dat verkeer, alle militairen en dat ondersteunend personeel, dat is ook fijn voor de ondernemers in Rzeszów. Moment. Tomasz zet even de muziek die hij afspeelt vanaf zijn riksja wat zachter. Jazeker, hij heeft een hoop meer klanten. Een hoop meer Amerikanen vooral, die hij door het oude centrum van Rzeszów mag rijden. Hij is er wel blij mee. Ze zijn vrolijk, zegt Tomasz, en ze hebben een gevoel voor humor. Overal in Rzeszów kom je ze tegen. En daar spelen ondernemers slim op in. Iets verderop lopen een paar Amerikanen een restaurant binnen. Texas Steakhouse is groot te lezen. We lopen naar binnen en zien in de hoek een groep van 6 militairen eten. Burgers en steaks op tafel. Duidelijk is waar ze vandaan komen. Maar ook duidelijk is dat ze niet met mij willen praten. Net als de meeste buitenlanders die ik aanspreek. Wat is je in orde? Niet verlegen om een praatje is Dre. Thinking a beef rib, ribeye, medium rare. Met een beetje op kijkt hij naar het menu vol Amerikaanse gerechten. So where are you from in the US? So I'm originally from South Carolina. South Carolina. So what are you doing here in Jeshov? So I'm doing a logistics contracting. Dwee werkt voor een bedrijf dat logistieke ondersteuning biedt aan het leger hier. They're pretty good with like all the drinks and you know the partying and all that. It's really nice. Hij vindt Jeshov niet zo verkeerd. Je hebt fijne restaurants, je kan goed uit eten en het is een prettige stad. So, how long are you going to stay here? Hoe lang denk je dat je hier blijft? So originally they said only have to stay here for a year, but the way it's looking right now, I might stay here for up to 5. Het zou eerst een jaar zijn, maar inmiddels lijkt het wel 5 jaar te kunnen worden. To przygotowanie się mentalne wśród naszych mieszkańców do tego, że pełnimy strategiczną rolę. We moeten onze inwoners er mentaal op voorbereiden dat we de komende jaren een strategische rol blijven spelen, zegt burgemeester Konrad Fiołek. Godzimy się na to, żeby być hubem pomocowym, hubem pomocy również militarnej dla Ukrainy. Een hub voor hulpgoederen en militaire steun voor Oekraïne. We lopen over het centrale marktplein van Jeshov, met alle restaurants hier een populaire plek voor internationale bezoekers. Ook voor Fiołek was het even wennen het afgelopen jaar. Jeshov staat vol in de aandacht. Met regelmaat moet hij naar Brussel of andere Europese steden. Of komt hooggeplaatst bezoek langs op doorreis via Jeshov. Zoals president Zelensky en president Biden. Maar ja, ook vanuit Moskou wordt de stad nauwlettend in de gaten gehouden. We staan midden in de belangstelling van de Russische geheime diensten, zegt Fiołek. Ze zijn ook het doelwit van cyberaanvallen. Maar toch, die NAVO-troepen die hier zitten, geven volgens de burgemeester ook een gevoel van veiligheid. En, concludeert Fiołek, we hebben er natuurlijk economisch profijt van. Meer militairen betekent meer omzet. Niet alleen voor de restaurants, maar ook voor de hotels, fitnesscentra en winkels. De situatie in Jeshov. Christian, ja, premier Morawiecki spreekt vanavond dus met Rutte. Waar gaan ze het verder nog over hebben? Volgens een Nederlandse persverklaring ook over rechtsstatelijkheid. En dat speelt nu zeker, aangezien Polen net een zeer controversiële wet heeft aangenomen om, zoals de regering dat dan zegt, Russische invloeden te onderzoeken. Maar er zijn grote zorgen dat de regering daarmee politieke tegenstanders kan gaan uitschakelen in aanloop naar de verkiezingen later dit jaar. En ja, dat zal dan ook wel de lastige balanceeroefening zijn voor Rutte en de rest van de EU. Polen is zo belangrijk voor Oekraïne, maar hoeveel laat je als lidstaten toe? Daar gaan we het allemaal over hebben. Dankjewel. Christian Pauwen, verslaggever Midden- en Oost-Europa. Wat doe je als je ergens een spoorwegovergang mist? Ja, dan bouw je er zelf gewoon eentje. Oh. Dat moet tenminste een inwoner van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern hebben gedacht. Volgens Der Spiegel is het goederenverkeer op het spoor tussen Blankenberg en Sternberg stilgelegd omdat iemand zelf een oversteek had aangelegd. Op een filmpje is te zien dat er betonplaten tussen de rails zijn geplaatst en grind is gestort. Er stond zelfs een oversteekbordje bij. De bouwer heeft tegen de politie gezegd dat hij er vrijwillig een paar weekeinden aan heeft gewerkt. Ja, wat zul je nou, politie? De Duitse spoorwegen zeggen dat ze daar uiteraard geen toestemming voor hebben gegeven en dat zoiets ook levensgevaarlijk kan zijn. Want ik denk ook niet dat de spoorbomen waren en zo. Enfin, hij moest het weer afbreken. En nog meer doe-het-zelf nieuws. Hart van Nederland ging langs bij de 15-jarige Vic. Die heeft namelijk helemaal zelf, met een beetje hulp van haar vader, een Porsche omgebouwd waarin ze meedoet aan races. Het is ontzettend gaaf. Ik weet nu ook gewoon een beetje waar alle boutjes en moertjes zitten. En als er iets niet helemaal goed is, dan weet ik een beetje van, goh, hoe hebben we dat gedaan? Dus dat is gewoon ontzettend gaaf dat je een beetje weet hoe die auto in elkaar zit. En je kan het helemaal naar je eigen zin maken. Alles wat ik bij andere auto's net wat minder vond, heb ik nu helemaal naar mijn zin kunnen maken. Nou, echt een can-do mentaliteit zou ik zeggen. Die Vic van 15, ze doet volgende maand met haar zelfgebouwde Porsche mee aan de Historic Grand Prix in Zandvoort. Veel verbazing over het seksverbod op het strand in natuurgebied Oranjezon in Zeeland. Gisteren bleek dat de gemeente Veren hard gaat optreden tegen stelletjes die daar de duinen in duiken. Maar ondernemers van strandtenten in de buurt begrijpen het niet helemaal. Volgens hen valt de overlast echt wel mee, zeggen ze tegen Omroep Zeeland. Maar de burgemeester van Veren is onverbiddelijk. Het gebied is steeds meer in trek bij dagjesmensen en dan neemt de kans dat die iets zien ook wel toe. mensen die daar gewoon fijn komen en je mag best wel elkaar lief hebben. Alleen als het echt seksontmoetingsplaatsen worden, dan heb ik als ex-politiefunctionaris daar echt wel moeite mee, omdat daar echt gedoe van komt. Mensen die toch betrapt worden op seks in het natuurgebied, die krijgen meteen een boete om het af te leren. En blijf ook een beetje in die sfeer, want er was een blooper in Amsterdam. Op een tijdelijk verkeersbord staat iets merkwaardigs, is te horen bij AT5. Wat staat erop? Pijpgracht. Bereikbaar. Dat klopt denk ik niet. Het is of een soort van gracht met bosjes waar je kan afspreken om te picknicken. Ja, daar liggen ze te pijpen natuurlijk. Het is dan ook een foutje. Flauw en toch leuk. Ja. Ja, heel erg leuk. De pijpgracht bestaat natuurlijk helemaal niet. Het moet de Rijpgracht zijn. Bij de gemeente kunnen ze er minder om lachen. Ze vinden het een storende fout. Inmiddels heeft de letter P een stukje tape gekregen. Over doe het zelf gesproken, waardoor er een goede naam staat. Ik heb een lijn ontdekt inderdaad. Zeker. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Een ongeluk nu op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. De weg is dicht bij Lelystad Noord. Vanaf afrit Westerband kom je daar in de file. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. En ook een ongeluk nu op de A16 van Breda naar Rotterdam met twee busjes. Tussen knopen de Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug bijna een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Supertramp met Breakfast in America. Het is 7 minuten voor 8. Groot-Brittannië staat bekend om die typisch Britse humor. Denk aan series als Keeping Up Appearances, Monty Python of Fawlty Towers. Well, I'll just get your hors d'oeuvres. Hors d'oeuvres, which must be obeyed at all times without question. Sorry. Will you please call your wife immediately? Sybil, she's in the hospital, you silly girl. Yes, call her there. I can't. I've got too much to do. Listen, don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right. So. Laatste onmiskenbaar dus uit Fawlty Towers. Maar die Britse humor die bestaat langer dan we misschien wel denken. De harde en absurde grappen zijn al terug te vinden in teksten uit de middeleeuwen. Een Britse onderzoeker ontdekte in een oud boek een stuk tekst van een comedy show uit de 15e eeuw. Lieke Stelling is literatuuronderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en deed onderzoek naar de humor in Engeland tijdens de late middeleeuwen en renaissance. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt deze ontdekte tekst bijzonder? Wat er zo bijzonder aan is, dat het gezien kan worden als een verslaglegging of optekening van een live optreden van een minstreel. Dus een soort middeleeuwse stand-up comedian of cabaretier. En we weten heus wel dat in die tijd dat men van een grapje hield. Hè, we hebben komische toneelstukken en moppenboekjes uit die tijd. Maar nog nooit zijn we zo dicht bij een echt bestaand komisch optreden uit die periode gekomen, waarbij de schrijver zichzelf ook identificeert als van ik heb dit opgeschreven. Dus het is bijna alsof deze onderzoeker een soort filmopname van een cabaret-uitvoering uit de late middeleeuwen heeft ontdekt. Waarom heeft hij dat opgeschreven, denkt u? Omdat hij daarmee geld kon verdienen. Omdat mensen het heel leuk vonden. Dus hij kon daarmee gaan reizen, rondreizen langs allemaal dorpjes. En hij kon het ook verkopen. Het was ook een verdienmodel in die tijd. En mensen hielden daar gewoon heel erg van. Want hij zag dat stuk, schreef als het ware mee. En daarmee ging hij dan weer rondreizen. Ja, precies. Okay. Ja. Wat gebeurde dan tijdens zo'n 15e-eeuwse comedy show? Er zaten op de eerste plaats mensen uit allerlei lagen van de bevolking. En die werden ook allemaal bespot. En dat kon dan gebeuren bijvoorbeeld na een diner. Tussendoor ergens feesten bijvoorbeeld. En dan ging hij daar staan en dan ging hij praten en hij ging zingen en hij ging komische gedichten voordragen en dan ging hij weer een stukje vertellen. Het deed gewoon heel erg denken aan een hedendaagse cabaret show. Is er een grap die je kunt vertellen uit die comedy? Het is lastig, want je moet het meteen ook vertalen. En er zitten woordgrapjes in en die zijn heel lastig te vertalen. Maar een voorbeeld is dat er parodieën op preken worden gegeven. Dus mensen waren heel erg gelovig, christelijk in die tijd. Dus ze moesten heel vaak naar de kerk en er hoorden ze heel veel preken. En dit was dan een komische vertaling van een preek. En dan werd daarin gezegd dat God heel erg houdt van mannen die heel diep in het glaasje kunnen staren en zo. Dat soort opmerkingen. Ja. Als u die teksten bekijkt, kun je dan inderdaad een lijn trekken naar wat wij nu typisch Britse humor noemen? Dan moet je eerst een hele goede definitie van typisch Britse humor hebben. En dat is heel lastig. Maar wat wel een heel grappig voorbeeld is een de Killer Rabbits of de Killer Bunny. Die kennen mensen misschien wel uit de film Monty Python and the Holy Grail. En er zit dus ook een killer rabbit in een van deze teksten. Dus een heel gevaarlijk konijn dat mensen de strot afbijt. Ja. Daar zie je wel een lijn. En we weten ook dat in Chaucer, een andere middeleeuwse schrijver, dat daar dat konijn ook in voorkomt. Maar dat absurde en het droge, dat vind je echt alweer terug nog. Ja, absoluut. Dank u wel. Lieke Stelling, literatuuronderzoeker aan de Universiteit Utrecht. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het de hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk de antwoorden op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag ABN AMRO. Ik wil flink doorpakken met het verduurzamen van mijn bedrijf. Maar we lopen vast. Wat nu? Nou, onze specialisten van Impact Nation kunnen je snel verder helpen. En door hun netwerk op het gebied van innovatie heb je al 100 dagen concreet resultaat. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Het is voorjaarssale bij Prominent.

Er was een ongeluk op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Deventer en Afrit Voorst 5 kilometer. Je hebt daar een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. Helemaal dicht is de A6 Emmeloord richting Lelystad na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Afrit Zwifterband en Lelystad Noord moet het verkeer via de vluchtstrook. De vertraging is zo'n 20 minuten. Bijna 20 minuten oponthoud ook op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Afrit Leerdam door werkzaamheden. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk tot slot op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienen Noordbrug een kwartier oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Het NOS Radio 1-journaal. Het pensioenstelsel krijgt de onderhoudsbeurt die onder meer volgens werkgevers en werknemersorganisaties hard nodig is. Gisteravond werd na 15 jaar rekenen, praten en onderhandelen de nieuwe pensioenwet aangenomen. Discussie was er nog volop. D66 en PvdA in de Eerste Kamer waren onder meer voor, 50PLUS en de SP tegen. Een enorme gok op de toekomst, zonder zicht op het beloofde koopkrachtige pensioen. Vol onzekerheid voor mensen die juist in onzekere tijden zekerheid wensen over hun pensioen. Dank u, meneer Cox. Dan de heer Van Rooyen. Juridisch, de wijze waarop de pensioendeelnemers hun eigendomsrecht wordt ontnomen is het meest controversiële onderdeel van dit wetsvoorstel. De heer Kroonen. De PvdA-fractie zal voor de wet stemmen, omdat het de solidariteit met jongeren is versterkt die het vertrouwensstelsel kwijt waren. En voorzitter, ook voor nabestaanden en anderen zijn betere regelingen getroffen. De fractie van D66 stemt voor de wet toekomstpensioenen. En daarmee stemmen wij voor een toekomstbestendig en een generatiebestendig pensioen. 60% van de Eerste Kamerleden stemde voor. En dat betekent dat de pensioenfondsen aan het werk kunnen. Ger Jaasma is voorzitter van de Pensioenfederatie, vertegenwoordigt fondsen met samen een vermogen van 1800 miljard euro. Goedemorgen. Goedemorgen. Met welk gevoel bent u vanmorgen opgestaan? Ja, met een heel positief gevoel. Inderdaad, na 15 jaar praten en eigenlijk na 10 jaar tussen vakbonden en werkgevers en de laatste 4 jaar het wetgevingstraject, zijn wij nu aan de beurt en kunnen we inderdaad aan de slag om invulling te geven aan een nieuwe pensioenregeling. En staan de fondsen te trappelen? Ja, maar dat heeft er ook mee te maken. Hè. In juni 2019 is het pensioenakkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden. En die gaan uiteindelijk over het pensioen, want pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dus we weten al 4 jaar in hoofdlijnen wat er aan zit te komen. Ja, dan zie je dat het ministerie wetgeving maakt, dat daar in de Tweede Kamer over gedebatteerd wordt en nu in de Eerste Kamer. En dan wordt steeds meer duidelijk hoe die uiteindelijke wet eruit gaat zien en waar wij dus nu mee aan de slag kunnen. Dus we zijn al 4 jaar bezig met voorbereidingen, maar we weten nu exact hoe de wet in elkaar steekt. En we kunnen nu aan de slag daadwerkelijk het ook te gaan implementeren. Ja. Want heeft u de afgelopen tijd nog wel getwijfeld of het door zou komen? Nee, eigenlijk niet. Want wat je ziet bij het sluiten van het pensioenakkoord in 2019... was er ook contact met de politiek. En waren ook de partijen die nu voorgestemd hebben in Tweede Kamer en Eerste Kamer... hebben zich toen ook al achter het akkoord geschaard. Die hebben natuurlijk nog wel allerlei wensen gehad. Zowel in Tweede als Eerste Kamer, waar de minister ook invulling aan gegeven heeft... Maar eigenlijk was er wel een voldoende politieke meerderheid. En hadden we deze uitkomst wel verwacht. Maar je weet het natuurlijk nooit. Nee. Dus we zijn blij dat het nu rond is. Ja, veel van de mensen die nu luisteren zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Wat gaan zij concreet merken van die nieuwe wet? Nou, vandaag of morgen nog helemaal niks. Want de wet gaat per 1 juli in... En dan hebben we 4,5 jaar de tijd om dat pensioenfondsen van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel gaan. Dat zullen de meesten doen op 1 januari. Dus op 1 januari 2025, 26, 27 of 28. En dan eigenlijk pas merk je het als werkende, als deelnemer ook niet echt. Ja, je krijgt andere overzichten die transparanter en duidelijker zijn. En als gepensioneerde merk je het, want omdat we geen buffers meer aan hoeven te houden... is de kans heel erg groot dat als je pensioenfonds overstapt naar de nieuwe regeling... Dat ook je pensioen verhoogd gaat worden. Er wordt ook iedere keer gesproken over meer eigen zeggenschap, meer eigen verantwoordelijkheid. Wat gaan mensen daarvan merken? Wat je nu hebt in het oude systeem is dat pensioenfondsen één grote pot hebben. En daar heb je een aanspraak op als je met pensioen gaat. In het nieuwe systeem krijgt iedereen als het ware zijn eigen potje. En dat betekent dat het inzichtelijk wordt van, hoeveel leg ik in mijn pensioenpot? Hoeveel legt de werkgever in? En wat is het financiële resultaat wat een pensioenfonds ieder jaar maakt? Ja. Dus het wordt inzichtelijker, daarmee transparanter. Plus het feit dat pensioenfondsen verplicht worden om de risicobereidheid uit te vragen bij deelnemers. Dus je krijgt regelmatig enquêtes van hoeveel risico zal ik als pensioenfonds voor jou nemen. En daarmee heb je weliswaar beperkt, maar ook invloed op hoe jouw pensioenfonds met jouw geld gaat beleggen. Het is in ieder geval een mega-operatie. U zegt al, het gaat jaren duren voordat alles echt ook duidelijk is... voor de mensen die in zo'n pensioenfonds zitten. Het gaat ook om onvoorstelbaar veel geld. 1800 miljard euro, zei ik net al. Ingewikkelde berekeningen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen fouten worden gemaakt? Nou, we zijn al 4 jaar bezig. En het meest belangrijke is dat op het moment dat het pensioenfonds van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel gaat, dat de data op orde is. Hè, dat iedere deelnemer goed in het systeem zit. Dus er wordt hard gewerkt aan de datakwaliteit. Daar hebben wij als pensioenfederatie ook een kader voor gemaakt hoe ze dat kunnen doen. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Als iedereen goed in het systeem zit, gaat ook iedereen goed mee over naar het nieuwe systeem. U heeft alle vertrouwen in. Hard werken wordt het, maar u heeft vertrouwen in, dat hoor ik. Dank u wel, Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. De hoogste rechtbank van de regio Nagoya in Japan heeft geoordeeld dat het verbod op het homohuwelijk ongrondwettig is. Het huwelijk moet dus wel worden toegestaan, zegt die rechtbank. Het is een grote stap voor homorechten in het land. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Anoma, volgens de rechter is een verbod op homohuwelijken dus ongrondwettig. Hoe kwam die rechter tot dat oordeel? Ja, de rechter is er op een best wel bijzondere wijze is hij tot dit besluit gekomen. Hij heeft gezegd dat het huidige systeem ontoereikend is. Op verschillende vlakken, maar vooral in het beschermen van homokoppels. En hij zegt dan ook meteen erbij, dat is dus een overheidstaak. En daarbij heeft de rechter ook gezegd dat meer mensen in Japan het homohuwelijk steunen. Dus de exclusie van homokoppels in de huidige wetgeving, ja, dat is eigenlijk best wel wankel op dit moment. De huidige wetgeving, ja, die is gebaseerd op het idee dat een huwelijk tussen man en een vrouw is. En dat betekent ook dat bepaalde privileges en rechten daarmee meekomen. Bijvoorbeeld erfrecht, belastingvoordelen, zelfs adopteren van een kind. En heterokoppels hebben daar wel recht op. En dat homokoppels daarvan dus uitgesloten zijn, dat is volgens de rechter ongrondwettelijk. Nou is het de hoogste rechtbank in een bepaalde regio, Nagoya. Geldt het dan alleen daar of heeft dit effect op het hele land? Ja, in dit geval is het inderdaad een regionale rechtbank. Dus wel de hoogste rechtbank in de regio. Maar om bij de hoogste rechtbank te komen van Japan, de Hoge Raad van Japan als het ware, moet je dus eerst door deze regionale rechtbank heen. En in totaal hebben daarom ook verschillende homokoppels door heel Japan rechtszaken aangespannen. 5 in totaal. Elke regio betreft ook een grote stad. En op die manier proberen ze dus ook een meerderheid eronder te krijgen. Een meerderheid van Japan onder die regio's te krijgen. En te zeggen dat het dus inderdaad ongrondwettelijk is in het grootste deel van Japan. We hebben de uitspraken in Sapporo in het noorden al gehad. In Tokio hebben we al gehad. In Osaka al gehad. Nu dus in Nagoya. En we wachten dus op één na laatste uitspraak. Dat is in Fukuoka in het zuiden van Japan. Maar dat was niet allemaal dezelfde uitspraak. Want bijvoorbeeld in Osaka, die rechter zei precies tegenovergestelde, toch? Dat het wel is, dat het de homohuwelijk dus niet in strijd was met die grondwet. Ja, klopt. Maar de rechter in Osaka, die kwam niet echt met concrete argumenten. Het was gewoon, het is niet in strijd met de grondwet. Dit is de grondwet en dit is de wetgeving. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. Beetje cirkelberedenering. Maar de rechter in Nagoya, die kwam dus wel echt met concrete argumenten. Die zei bijvoorbeeld dat echt homokoppels geen bescherming genieten. En dat is dus ook echt anders dan de vorige uitspraken, die argumentatie. En daarbij komt ook de huidige uitspraak. Het is gebaseerd op ook vorige uitspraken, bijvoorbeeld die in Tokio, dat het niet per se tegen de grondwet was. Maar de rechter in Tokio zei wel dat die exclusie de mensenrechten van homokoppels schendt. Ja. In eerste instantie hoopten activisten op een andere uitspraak, dat het in strijd zou zijn met artikel dat over het huwelijk gaat in de grondwet. Maar nu dus wel, de rechter die bepaald heeft dat het niet alleen in strijd is met het artikel over het huwelijk in de grondwet, maar ook nog eens keer dat het in strijd is met het artikel over gelijke rechten van mannen en vrouwen. En dat dat geschonden wordt. En dat is best een bijzondere uitspraak. Deze uitspraak levert dus eigenlijk ook in de bredere zin best wel veel kritiek op het verbod van het homohuwelijk. Ja, je hebt dus deze uitspraak. Ja, die rechtbank in Nagoya had meegenomen erin van dat een groot deel van de Japanse bevolking ook voor zo'n homohuwelijk is. Betekent het dat de legalisering van het homohuwelijk ook dichtbij komt? Ja, het is inderdaad zo dat de populariteit is enorm gestegen. 71% van de Japanners die steunen op dit moment het homohuwelijk. Maar de overheid ligt enorm dwars. Tijdens een persconferentie heeft een vertegenwoordiger al gezegd, wij vinden dat het huidige systeem helemaal niet tegen de grondwet is. De regerende partij is natuurlijk ook oerconservatief. Maar deze uitspraak legt al heel veel druk op de overheid om nu toch het homohuwelijk te gaan legaliseren. Dus voor homokoppels is het wel echt een overwinning en een hele grote stap vooruit. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Er moeten strengere regels komen voor slachthuizen. Minister Adema van Landbouw wil strenger toezien op naleving van dierenwelzijnsregels in slachthuizen. Hij denkt aan slimme camera's en een verbod op stroomstootwapens, schrijft Trouw vanochtend. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er bij de slacht nu veel misgaat. Hij verwijst onder meer naar recente rapportages van de NVWA, onder meer over dieren die mishandeld worden. Een referendum over een stem in het parlement voor de inheemse bevolking van Australië is een stuk dichterbij. Een wet die dat moet regelen is vannacht door een grote meerderheid in het Huis van Afgevaardigden aangenomen, meldt ABC News. Nu is de Senaat aan zet. Een van Zuid-Afrika's meest uitgesproken en markante journalisten is onverwacht overleden. De nieuwswebsite Sowetan Live schrijft dat Eusebius McKeyser waarschijnlijk is gestorven aan een epileptische aanval. McKeyser werd niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook internationaal geroemd om zijn scherpe commentaar op politiek, identiteit en rassenkwesties. Er is dan ook met grote verslagenheid gereageerd door hooggeplaatste Zuid-Afrikanen en politici. President Ramaphosa heeft het over een briljante geest die is heen gegaan. Eusebius McKeyser was 45 jaar. In een dorpje in Oost-Hongarije is een spiksplinternieuwe loopbrug gebouwd en die heet de Boomtoppenloopbrug. Dat staat tenminste op het bordje ernaast. Alleen, er is geen boomtop te zien, schrijft NRC, want het bos bij de brug werd onlangs gekapt. Huh? Ja.

15 jaar ongeveer dat men ermee bezig is geweest. En het heeft heel wat poldersessies en discussies opgeleverd. Maar nu is het dan ook door de Eerste Kamer heen. We hebben het toch over een bedrag van ruim 1400 miljard euro... dat verdeeld gaat worden over ongeveer 20 miljoen rekeningen... van zo'n ongeveer 10 miljoen mensen. Dus het is natuurlijk een enorme stelselwijziging... waar ook veel om te doen is geweest. Omdat er natuurlijk werd gezegd... van ja, geeft het nou wel meer zekerheid voor de toekomst? Is het niet grilliger omdat je meer van beleggingen afhankelijk gaat zijn? Is dit nou een systeem wat inderdaad eerlijker is voor alle generaties? Of juist niet? En dat willen we graag van de luisteraars ook horen. Geeft het u zorgen? Waar zit dan die onzekerheid in? Bent u juist blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is... en heeft u wel veel vertrouwen in dit systeem? En als je ZZP'er bent, ja, hoe ben je dan wakker geworden? En hoe heb je dan het nieuws ontvangen? Fijn of juist niet fijn als je meer bij moet gaan dragen? Goed dat het nieuwe pensioenstelsel er eindelijk doorheen is. Dat is dus de stelling. Praat mee straks of kom met uw vragen. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800-1101. En de site natuurlijk stand.nl. Ster. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Lisa van Ginneken. Het eerste transgender Kamerlid van Nederland. 40 was ze toen ze in transitie ging. Ze heeft vergelijkingsmateriaal, dus ze weet als geen ander... hoe verschillend vrouwen en mannen worden benaderd. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt... hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten... dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Volwassenen melden zich dit jaar vaker bij de huisarts... met concentratie- en geheugenproblemen dan voor de coronapandemie. Vooral de groep 45 tot 74-jarigen heeft er last van. Onderzoekers vermoeden dat het te maken heeft met de coronamaatregelen... of met de infectie zelf. In Colombia is een verse voetafdruk gevonden... van een van de kinderen die al weken worden vermist na een vliegtuigcrash... Het nieuwe spoor geeft de autoriteiten hoop dat de vier nog leven. De kinderen komen uit hetzelfde gezin en zijn 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden oud. De VN-atoomwaakhond roept Rusland en Oekraïne op... om de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de IAEA-chef is het een geluk dat er nog geen nucleair incident is geweest bij de centrale. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren... en er geen zware wapens op te slaan. In Syrië hebben ruim 15 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, zeggen de VN. De situatie in het land is verder verslechterd door de aardbeving begin dit jaar. Zonder extra geld kunnen meer dan 2 miljoen Syriërs over een maand al zonder geld of voedsel komen te zitten. En in de strijd om promotie naar de Eredivisie hebben VVV Venlo en Almere City met 1-1 gelijk gespeeld. VVV speelde de laatste 20 minuten met 1 man meer... door een rode kaart voor Almere-speler Post... maar wist de winnende goal niet te maken. Zaterdag is de return in Almere... en de andere halve finale gaat tussen NAC Breda en FC Emmen. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek... met veel zon in het vooruitzicht. Zeker weten. Het wordt een prachtige dag op de meeste plaatsen althans. Alleen in het noordelijk kustgebied trekt af en toe wat meer bewolking vanaf zee binnen. Maar elders is het dus volop zonnig en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van zo'n 20 graden in het noorden... tot lokaal een zomerse 25 in het zuiden. Alleen op de wadden blijft het dus een aantal graden kouder. En de komende dagen zon... ook weer? Ja, de komende dagen verandert er eigenlijk maar heel weinig. Morgen en vrijdag en ook in het weekend is het vrij zonnig. In het noorden soms dus wel meer bewolking, maar elders flinke zonnige periode. En de temperatuur komt na een klein dipje morgen, met zo'n 15 tot 20 graden, langzaamaan weer hoger uit. En zaterdag wordt dan in ieder geval de warmste dag van het weekend, met opnieuw zo'n 20 tot 25 graden. En ook volgende week houdt dit vrij zonnige en vrij warme weertype aan.

ook weer met dwangvorderingen. Ja, want die coronasteun moet terugbetaald worden. Precies, dus we zien dat zo'n 72.000 ondernemers niets van zich heeft laten horen naar meerdere oproepen van de Belastingdienst om tot een betalingsregeling te komen of iets anders. Dus een grote groep waar we ons zorgen over maken die eigenlijk nu geen hulp zoekt. Wij zien het dus al in onze cijfers terug. En we hopen dat dat niet doorzet, ook richting volgend jaar. Lichtpuntje daarbij is wel dat het ook zo is dat steeds meer gemeenten ondernemers ook dienstverlening bieden. Dat was in het verleden niet. Mm-hmm. Dus je krijgt eigenlijk ook wel over Nederland dat de dienstverlening steeds beter wordt richting ondernemers. En dat is heel positief. Ik zag dat er nog een ander lichtpuntje was, dat de gemiddelde schuld van mensen die zich bij jullie melden gedaald is. Ja, dat klopt. Dat is heel goed nieuws, omdat dat betekent dat we er eerder bij zijn. Gemiddeld duurt het zo'n 5 jaar voordat iemand zich bij ons meldt. En dan is het schuldenbedrag inderdaad al aardig opgelopen. En tegenwoordig doen we aan vroegsignalering. Dus dat betekent dat als je kleine schulden hebt, dat we er al op afgaan en contact zoeken. En dat betekent ook dat we al sneller die mensen die in de financiële problemen zien tegenkomen. Dan kunnen we ook al snel vaak wat doen. En heel mooi is dat er niet alleen dan over problematische schulden gaat die we zien, maar we zien eigenlijk ook al de eerste betalingsproblemen. En we kunnen dan vaak helpen met het krijgen van een betalingsregeling of kunnen andere hulpverlening geven. Marco Florijn, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. 8:59. Van de 3 Nederlandse tennissers in het enkelspel op Roland Garros is er nog eentje over. Arantxa Karus werd gisteren in de eerste ronde in 2 sets uitgeschakeld door de Oostenrijkse Julia Grabe. Dit was haar eigen analyse. Meisje begon goed met haar spel, speelde zware spinballen en ik ging eigenlijk iets te gaas spelen, waardoor ik eigenlijk foutjes ging maken. Eigenlijk liet ik me een beetje verleiden door sneller te gaan spelen, waardoor ik eigenlijk fouten ging maken en niet in mijn ritme kwam. En zij speelde ook goed. Zij Arantxa Karus, tenniscommentator Jan Roefs. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat denk jij, had er meer ingezeten voor haar? Ja, dat denk ik wel. Oostenrijkse Graber is geen wereldtopper, hè. Nummer 61 van de wereld, heeft een matige opslag, had 9 dubbele fouten. Speelde dus heel veel hoge ballen. Probleem was dat Arantxa Karus te gehaast speelde. Ze sloeg uiteindelijk maar 9 winners, maar maakte 38 onnodige fouten. En het is veel te veel en verlies dus met 6-2, 6-3. Niet kansloos, wel onnodig van Graber. Maar goed, Rus heeft zich dus hier wel geplaatst voor het hoofdtoernooi door 3 wedstrijden te winnen in de kwalificatie. En na het dus weer de top 100. Ik denk dat dat dus een positief feitje is voor Arantxa Karus. Even het positieve eruit halen. Ja, zeker. Grote verrassing gisteren was de uitschakeling van Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld. Wat gebeurde daar? Mm-hmm. Hij speelde tegen Thiago Cibuch Wilds, zo zeg je dat in het Portugees. De nummer 172 van de wereld, jongen uit Rio. En die had als droom ooit te spelen op Cour Philippe Chatrier. En gisteren mocht hij dus op die baan spelen. Is een jongen uit het kwalificatietoernooi. Won 3 wedstrijden in de kwalificatie. Debuteerde dus op het hoofdtoernooi. En had de middag van zijn leven met Medvedev, die Rome had gewonnen, Astrid, het grote toernooi van Rome. Was nog een beetje een outsider hier, hè. Heeft een heel goed seizoen. Won Rotterdam, won Doha, won Dubai, won Miami. Maar die gingen dus af. Uiteindelijk in 5 sets, 7-5, 5e set. Had toch wel wat dingetjes met het Franse publiek. Was niet helemaal op de hand van Medvedev. Maar het was de sensatie hier gisteren op Roland Garros. De winst dus van Thiago Cibuch Wilds uit Rio de Janeiro in de eerste ronde op Medvedev. Nou, toch lekker dat je die naam nog een paar keer mag uitspreken, hè? Zeker, Astrid. De enige overbleven Nederlander in het enkelspel, dat is nu nog Tellen Griekspoor. Hij speelt vanmiddag tegen een Pool, Hurkacz. Wat verwacht jij ervan? Nou, ik denk dat dat toch wel een leuke wedstrijd gaat worden. Ik sprak Tellen gisteravond, Tellen Griekspoor, want hij had gedubbeld, had verloren. Kwam even naar de mediaruimte en ja, hij zegt, kijk, Hurkacz is een jongen die vooral korte punten wil spelen, goede opslag, zal een aantal vrije punten krijgen op die opslag, houdt toch ook wat meer van snelle banen. Griekspoor is echt de man van het gravel. Zijn enkel houdt het goed, want daar had hij toch wel veel problemen mee. zeg maar in de weken richting Roland Garros moest opgeven. In Rome was sprake van een operatie, maar hij heeft iemand ingevlogen of met de trein wellicht naar Parijs gekomen, een fysio die hem heel goed behandelt. Van die enkel heeft hij nu geen last meer. Gisteren ook getraind zonder pijn, dus die dubbel gespeeld zonder pijn. Hij zegt, als ik de rallies een beetje kan aangaan met Hurkacz, dan heb ik zeker een kans om te winnen. En Hurkacz dus een top 20 speler uit Polen. Laatste 16 Madrid verloor hij in de tweede ronde van Coric. Kortom, ja, ik geef Tellen Griekspoor wel een kans. Wedstrijd zo om 1:00 of 3:00 in de middag. Mooi weer. mooie gravelbaan. Dus wie weet komt hij door en dan naar de derde ronde Tellen Griekspoor. Dat zou een pluspuntje zijn tot nu toe bij de tegenvallende resultaten. Ja. Toch wel voor de Nederlanders. En waar kijk jij verder naar uit vandaag? Novak Djokovic, vanavond een night session wedstrijd op Cours Philippe Chatrier tegen Marton Fucsovics. Haalde de finale Rotterdam in 2021, die hij verloor van Rublev. Maar ja, dat vind ik een mooie wedstrijd om naar uit te kijken. En Alcaraz, die gaat ook weer spelen? Ja, Alcaraz gaat tegen Taro Daniel, de Japanner. Dat is een oud pupil van Sven Groeneveld. Alcaraz gaat overdag spelen, ook op Cours Philippe Chatrier. Nou, volop mooi tennis te zien in Parijs op Roland Garros. Dankjewel, Jan. In de kranten volop aandacht voor het vertrek van Edwin van der Sar. Dat kan ook bijna niet anders natuurlijk. Van der Sar laat club in crisis achter, kopt het Parool op de voorpagina. Hij had gewoon geen zin meer in gezeik, dat schrijft de Volkskrant. En het AD omschrijft hem als nooit onbetwiste leider. Volgens de krant nam Van der Sar te weinig de regie in gevoelige kwesties, zoals de afhandeling van de zaak Nouri en het vertrek van Mark Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag. Toch roemt de krant hem ook. Onder leiding van Van der Sar groeide Ajax in sportief en financieel opzicht. Bij de zoektocht naar zijn opvolger gaat de club een headhuntersbureau inschakelen. Almere City en VVV kunnen beide nog altijd even dromen van de Eredivisie. In de eerste halve finale wedstrijd van de play-offs om promotie speelden ze met 1-1 tegen elkaar gelijk. Beide doelpunten vielen voor rust. Zaterdag is de return en Almere-trainer Alex Pastoor heeft er vertrouwen in. Nou, zeker. 1-1 is een prima uitgangspositie. En ik denk dat we enorm gesterkt zijn door de manier waarop we met veel aanvallers op het veld en een man minder die 1-1 op het bord hebben gehouden. Dus dat geeft veel vertrouwen, ja. En de andere halve finale in de play-offs die gaat tussen FC Emmen en NAC Breda. Vanavond is het eerste duel. Emmen eindigde in de Eredivisie op plek 16 en NAC werd zesde in de eerste divisie. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat Emmen nu ook echt de favoriet is, zegt trainer Dick Lukien tegen RTV Drenthe. Nou ja, kijk, we zijn geen favoriet, want de afgelopen 13 jaar zijn er maar 3 ploegen ingebleven. Dus dat betekent dat er meer zijn gedegradeerd. Dus gaat het om mindset? Ben je klaar om te voetballen? Hebben wij als ploeg de ballen, zeg maar, om datgene te doen wat er nodig is? En ja, dat is wat we gaan. Dat is toch een leuke woordspeling, hè, Astrid? Hè? Toch? Heel leuke woordspeling. Zo is dat. Ja. De atletieksport Miss Usain Bolt, zegt Usain Bolt zelf in gesprek met persbureau Reuters. Volgens de achtvoudige Olympisch kampioen is de populariteit van de sport gedaald doordat er nog niemand is opgestaan met een vergelijkbaar charisma als dat van hemzelf. Om daar verandering in te brengen heeft de voormalige sprinter zichzelf dan ook aangeboden bij de Wereld Atletiekbond. Hopelijk kan ik een rol spelen om de sport te helpen groeien, zegt hij. Er zijn al gesprekken geweest, maar we zullen nog wel even moeten afwachten. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Ja, dat ook. Verkeersinformatie. Jolande van der Velden. 2 wegafsluitingen, althans de A6 is niet helemaal dicht, maar daar moet je via de vluchtstrook. Ik heb het over de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen af het Zwifterband en Lelystad-Noord, dat levert in ieder geval zo'n 50 minuten vertraging op. Omrijden kan eventueel via Zwolle en Amersfoort, via de N50, A28 en de A1. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 10 uur duren. En de A67 Venlo richting Eindhoven is, als het goed is, nog een half uur dicht tussen afrit Liesel en Zomeren. Daar is de vertraging bijna een uur. Daar geldt het advies voorlopig omrijden via Roermond en Weert over de A73 en de A2. Hold on, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Silver Lining, van de band met de toch wat wonderlijke naam First Aid Kit. Noord-Korea heeft geprobeerd een satelliet de ruimte in te krijgen, maar na een fout bij de lancering kwam de raket in zee terecht. Het incident leidde tot groot alarm in Japan en Zuid-Korea. Zoals in Seoul hier te horen, de hoofdstad van Zuid-Korea. Correspondent Gary van Pinksteren, Gary, loeiende sirenes. Hoe is er verder op die lancering gereageerd? Nou, wel met paniek inderdaad. Er was een vrouw die zei van, ja, ik werd vanmorgen wakker met dat lawaai. En ik dacht, ik schrok me wild, want ik dacht, Poetin is ook zomaar Oekraïne binnengevallen. En wie weet is Kim in Noord-Korea nu ook wel gek geworden en is die Zuid-Korea binnengevallen. Dus zeker ook paniek. Maar het alarm werd er ook alweer snel afgehaald, werd weer ingetrokken. Dat gaf ook een beetje discussie in Seoul bijvoorbeeld, in Seoul, waarbij mensen zeiden van ja, dat is wel heel, dat het dan verkeerd alarm is geweest, is wel erg in die zin. Want reageren mensen dan volgende keer ook nog zo alert, hè? Nee. Er is ook in Japan, daar is ook een alarm natuurlijk afgegeven. Maar het is in ieder geval nu. Nog goed afgelopen, omdat die satelliet dus waarschijnlijk in zee is gestort. Nou zou het gaan om een militaire satelliet die ze de lucht in wilden sturen, de ruimte in. Wat willen de Noord-Koreanen daarmee? Nou, zo'n ding moet je lanceren, kennelijk met een raket. Wat ook dus aan die paniek heeft bijgedragen. Dat is natuurlijk wel een raketlancering dan meteen. Maar wat Noord-Korea daarmee wil, is ze hopen... Op den duur een aantal van die satellieten in de ruimte te krijgen. Ze zeggen ook, we gaan er snel nog weer eentje lanceren. Want het zijn weliswaar satellieten waarmee je niet heel erg scherp ziet. Er zijn heel weinig pixels van de beelden van die satellieten. Kennelijk is nog niet zo goed. Maar toch, je kan wel zien bijvoorbeeld of er troepenbewegingen zijn en waar troepen zitten. Grote dingen kan je er wel mee zien. En als je er 5 of 7 zou hebben, dan zou je daarmee goed in de gaten kunnen houden wat er bijvoorbeeld alleen al in Zuid-Korea gebeurt. En daar zou Noord-Korea dan wel wat aan hebben. Dan zijn ze gewoon beter geïnformeerd over wat er in de regio gebeurt. Ja. En moest dit dan de eerste worden of hebben ze al satellieten hangen? Nou, ze hebben al eerder satellieten afgeschoten, waarvan ze zeiden, ja, maar die waren niet voor militaire doeleinden. Die waren gewoon om de lijnen van de aarde in kaart te brengen en dergelijke dingen. Of die satellieten er ook echt hangen en vooral ook of ze werken, is niet helemaal duidelijk. Want het is niet zeker dat die satellieten ook echt beelden hebben kunnen doorspelen terug naar Noord-Korea. Dus dat blijft een beetje vaag, of die satellieten daar toen al goed genoeg voor waren. Of ze inderdaad gewoon werkte. En dan wordt er al de hele tijd met argusogen naar Noord-Korea gekeken. Welke invloed heeft zoiets als dit nou weer op hoe gespannen de situatie is?

De dagelijkse files die beginnen aardig op te lossen. Enkele ongelukken veroorzaken nog wel hier en daar behoorlijk wat oponthoud. Een aanrijding nu op de A4. Rotterdam richting Den Haag tussen het Ketelplein en Rijswijk Plaspoelpolder 20 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. De A6 Emmeloord richting Lelystad is dicht tussen afrit Zwifterband en Lelystad Noord na een ongeluk. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Vertraging daar is zo'n 40 minuten. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A10 de Ring Amsterdam gebeurde ook een ongeluk. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel nu 10 minuten oponthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht. De A67 Venlo richting Eindhoven is dicht tussen de afritten Liesel en Someren. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier. Vertraging is wel bijna een uur. Omrijden kan zolang via Roermond en Weert over de A73 en de A2. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. You, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. De banken gaan hun controles op witwassen versoepelen. Opvallend, want jarenlang werden de controles, mede onder druk van toezichthouders, alsmaar strenger. De banken gaan klanten waar weinig van te vrezen valt minder lastigvallen met vervelende vragen. Nick Wouters van de economieredactie, is dat iets waar mensen nu veel last van hebben, van die vragen van banken? Het zal niet iedereen opgevallen zijn, maar mensen met een stichting of kerken, goede doelen, die hebben dat zeker wel gemerkt, want die moeten dan van de bank vertellen wie allemaal in het bestuur zitten. Nou, bij een kerk zijn dat heel wat mensen. Die moeten allemaal doorgeplozen worden. Moeten allemaal formulieren over ingevuld worden. En ook bij bedrijven merken ze het, bijvoorbeeld in de autohandel of in de ijzerhandel, dat ze moeilijker een bankrekening kunnen openen. Dat de banken lastig doen. Dat ze moeilijke klanten eigenlijk weer. En dat, ja, dat merken ze wel op heel veel plekken. Symbolisch daarvoor bijvoorbeeld is dat ING bijna een jaar lang geen stichtingen en verenigingen als klant wilde hebben. Geen nieuwe rekening voor openen, omdat ze het risico simpelweg te groot vonden. Ja. En waarom denken ze nu dat het wel een tandje minder kan, de banken? Ja, zij wijzen naar de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Die heeft de duimschroeven flink aangedraaid. Heeft veel regels opgelegd en ook streng gecontroleerd. Banken hebben ook allerlei boetes gekregen omdat de controles niet op orde waren. En de banken dachten ook, we moeten alle klanten moeten wij net zo serieus gaan bevragen. Maakt niet uit wat voor risico een klant heeft. Je kan een beetje inschatten wat voor klant je voor je hebt. Als je denkt, bij deze klant is het risico op witwassen wel heel erg laag, bleven ze toch dezelfde vragen stellen als bij iemand waarbij de categorie hoog was. En nu heeft de toezichthouder een aantal maanden geleden gezegd, banken moeten risicogericht toezicht gaan houden. Dus ja, als iemand, een klant, veel risico heeft, dan moet je daar meer vragen aan gaan stellen dan aan een klant die weinig risico op witwassen heeft. Eigenlijk gewoon wat efficiënter werken. Ja, dat hadden we allemaal zelf ook kunnen bedenken. Maar het is, ja, dat duurt even. Dat heeft een hele tijd nodig. Ja, en de toezichthouder heeft die ruimte nu gegeven en die banken nemen nu die ruimte. Ja, het was natuurlijk ook een reactie op het witwassen wat gebeurde. Dan zie je een soort overreactie en dat wordt nu een beetje gecorrigeerd. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, de balans wordt daarin gezocht. Wat gaan klanten, zoals jij net ongeveer schetste, ervan merken? Nou, bijvoorbeeld ook klanten die naar het buitenland gaan, naar sommige landen die op een EU-lijst staan van hoog risicolanden. Dat is op internet te vinden, van Marokko tot Iran tot de Filipijnen staan op die lijst. Als je daar als consument heen gaat, je gaat op vakantie, dan kun je allerlei vragen van de bank krijgen. Nou, ik sprak met Helene Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken. Zij zegt wat er voor die mensen gaat veranderen. Als ik nu op vakantie ga en laten we zeggen ik ga naar de Filipijnen, een van de landen die op die lijst staat, ja, dan ben ik daar gewoon toerist en dan betaal ik mijn hotel en een taxi, dat soort dingen. Dat vinden wij geen aanleiding om al die verscherpte maatregelen voor die transacties toe te passen. Dat is een van de voorbeelden die voortkomt uit deze nieuwe NVB-standaarden. Die standaarden die zijn opgesteld voor de banken waarmee ze kunnen gaan werken. Waarmee ze weten, nou, dit is ongeveer wat de toezichthouder van ons verlangt. Een ander voorbeeld is informatie die bedrijven moeten geven over wie uiteindelijk de hoogste baas is bij een bedrijf of bij een stichting. Dat staat ook in het UBO-register. Daar kunnen de banken terecht, maar bedrijven moesten dat ook zelf aanleveren. Moesten dus dubbel dat papierwerk aanleveren. En nu zeggen de banken, ja, we kunnen het ook voor mensen die in een laag of bedrijven in een laag risicoprofiel vallen, gaan we gewoon dat in het register opzoeken en hoef je dat niet apart aan te leveren. Ook vrij logisch zou je denken, maar dat gaat nu dus echt gebeuren. Aan de andere kant, het was natuurlijk niet voor niks. Dus is de grote vraag, worden de criminelen dan nu nog wel gepakt? Ja, zij denken in ieder geval van wel bij de banken. Ook omdat er net zoveel mensen aan blijven werken voorlopig als dat er voorheen ook deden. Banken hebben duizenden mensen aangenomen om die controles te doen en die kunnen zich nu meer bezighouden met de bedrijven en de particulieren die in dat hoogrisicoprofiel vallen. Maar de tijd moet wel uitwijzen of die controles uiteindelijk en het aantal mensen dat eraan werkt minder wordt. Ik denk dat dat nu nog te vroeg is. Vandaag, hè, de eerste belangrijke resultaten uit die ronde tafelgesprekken. Deze standaarden implementeren. We gaan zien wat daar het effect van gaat zijn. Maar in ieder geval minder hinder, minder impact voor klanten. En ik denk dat we efficiënter kunnen zijn. En verwacht dat klanten dat kunnen gaan merken doordat bijvoorbeeld het openen van een rekening makkelijker wordt, de doorlooptijden korter worden. Efficiënter worden? Nou, dan is het ook goedkoper. Gaan wij dat als klant ook merken? Dat zou op zich wel logisch zijn, want het is ook duurder geworden door die controles. Ook stichtingen en verenigingen moesten een extra heffing maandelijks gaan betalen voor dat witwasonderzoek. Die gaat niet meteen verdwijnen. Het wordt ook niet meteen goedkoper voor consumenten. Goh. Ze zegt al in het antwoord, we moeten even afwachten hoe dit gaat uitpakken. Dus ja, het zal niet meteen goedkoper gaan worden, maar het zijn wel terechte vragen, want banken zijn hier heel veel geld aan kwijt geweest aan die controles. Ze hebben dat ook deels doorberekend aan klanten. En de vraag is, als die controles minder gaan worden, als ze daar minder geld aan kwijt zijn, gaan wij dat dan ook merken? Nick, dankjewel. Veel meer mensen komen sinds het begin van dit jaar bij de huisarts vanwege geheugen- en concentratieproblemen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg naar de gevolgen van de coronapandemie. Met name volwassenen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar hebben vaker geheugenproblemen. Het zijn namelijk 40% meer dan begin 2019, voor corona dus. Michel Dukers is bijzonder hoogleraar crisis, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en leider van het onderzoek. En hij vertelt met welke klachten mensen bij de huisarts komen. Nou, deze mensen die komen vaker bij de huisarts omdat ze last hebben van geheugen- en concentratieproblemen. En wij voeren dit gezondheidsonderzoek sinds de COVID-tijd uit. Ieder kwartaal komen we met cijfers. Voorheen lag er vooral focus op opvallende veranderingen in mentale gezondheid. Maar nu zien we voor het eerst dat er een stijging is juist in dit soort klachten. Ja, en vooral dus in die groep 45 tot 74. Nou, bij die groep zien we de grootste toename, 40%. Maar ook bij jonge volwassenen van 25 tot 44... zien we dat deze mensen vaker geheugen- of concentratieproblemen hebben. Bij hen ging het om 31% meer vergeleken met 2019. En wat we ook zien is dat bij 75-plussers, daar is de toename 18%. Maar dan moeten we wel meenemen dat dat sowieso een groep is die veel vaker last heeft van geheugen- en concentratieproblemen. Dus daar is maar een relatieve toename. En is er echt een relatie met corona? Dat is wel waar we van uitgaan.

Staying Alive van de Bee Gees. Het kabinet wil dat er een jaarlijkse check komt op brandveiligheid in stallen. Maar boeren vinden dat te vaak. Eens in de 5 jaar vinden ze genoeg, schrijft het AD. Vorig jaar kwamen er weer 130.000 dieren om bij stalbranden. Het kabinet krijgt al lange kritiek dat het daar te weinig aan doet. Nu liggen er dan dus toch plannen van het kabinet om het aan te pakken. Jeanette van de Ven van Land- en Tuinbouworganisatie LTO, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt dus een controle van 1 keer per jaar te veel. Waarom? Omdat het een papierlijke werkelijkheid schetst. En wij denken dat wij met ons voorstel een betere vorm vinden. Waarbij dus minimaal iedere 5 jaar een uitgebreide elektrakeuring plaats gaat vinden. Die wordt ook in de wet verankerd. En verzekeraars zeggen al heel vaak dat het iedere 3 jaar moet bij grotere bedrijven. En onze laagdrempelige... Dit klinkt niet goed. Onze laagdrempelige, maar toen ging de verbinding eruit. Het klinkt ineens alsof er een andere lijn tussendoor komt. Kijken of mevrouw Van de Ven alsnog te bereiken is. Mevrouw Van de Ven, bent u er weer? Mevrouw Van de Ven? Ja. Ja, nu hoor ik u. De verbinding wilde ik er weg. Dus, ja, er kwam iets tussendoor, denk ik. Waar gebleven bij? U zei van, we hebben dus 1 keer in de 5 jaar zo'n hele uitgebreide inspectie. En dan tussendoor nog een laagdrempelige inspectie. Ja, en die laagdrempelige inspectie die is echt bedoeld om veehouders te helpen. Om een bedrijf zo aan te passen dat zij minder risico vormen op brand. En dan kun je denken aan opslag van brandbare stoffen. Maar ook de opslag van materialen die vluchtwegen belemmeren. Stofopvorming. Dus meer op het coachen van de ondernemer. Dat hij echt gewoon praktijkgericht aanpassing kan doen. Die het brandgevaar verkleinen. En wat is het grootste verschil met dat voorstel van het kabinet? Behalve dan dat het kabinet zegt 1 keer per jaar. Stelt u ook ander soort inspecties voor? Wat is het grootste verschil? Een andere inspectie, wat laagdrempeliger, is meer op coachen, minder op een jaarlijkse inspectie met rapport achteraf. Want dat lijkt meer op de elektrakeuring light. En bovendien verwachten wij dat we het gewoon niet rondkrijgen om ieder jaar ieder bedrijf te controleren. Dat we daar de mensen niet voor vinden, voor die de inspecties kunnen doen. En dus wij denken met deze tussenvorm dat je iedere 2,5 jaar echt een goede inspectie op het bedrijf krijgt. En is het ook te duur? Want dat lees ik ook, dat u het te duur zou vinden. Een jaarlijkse controle is vrij duur, zoals de overheid hem instreekt. En wij zeggen echt van, je kan er heel veel op de bewustwording van de ondernemer en echt het laaghangend fruit nog plukken. Want een bedrijf wordt gerund door jouzelf iedere dag. Dan heb je ook een bepaalde mate van bedrijfsblindheid. Juist vreemde ogen die met jou mee over het erf lopen, die met jou meekijken naar gevaarlijke situaties en ter plekke zeggen, hoe kan je het beter doen? Ja, dat gaat in onze beleving meer zo dan de dijk zetten als een administratieve extra keuring ieder jaar. Ja, want dat is dus een check die erbij zou komen in uw plannen. Klopt, ja. En door deze check, deze laagdrempelige check en de vijfjaarlijkse uitgebreide elektrakeuring te combineren, heb je dus iedere 2,5 jaar iemand op het bedrijf die heel kritisch met jou naar het bedrijf kijkt. Alleen zijn het gewoon 2 aanvullende inspecties. Waar het vandaan komt natuurlijk bij het kabinet is dat er zoveel dieren omkomen. Maar ik neem aan dat u zegt, dat willen wij ook voorkomen. Zeker, ja. We hebben tot 2018 een actieplan brandveilige stallen gehad, samen met de dierenbescherming en de Bond van Verzekeraars en de brandweer. Sinds dat moment heeft de overheid meer regie naar zich toegepakt. Dat is prima, dat is denk ik ook goed. Alleen wij zijn wel doorgegaan, met name op wat kunnen we doen aan onderzoek om branddetectiesystemen te ontwikkelen. Wat kunnen we doen aan de bewustwording van veehouders. En dan kijken we van alle kanten naar, dus daar blijven we gewoon mee doorgaan. U bent daar volop mee bezig. Dank u wel, Jeanette van de Ven van LTO. Reactie aan de redactie. De nieuwe pensioenwet is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Pensioen wordt dan in individuele potjes belegd. We hebben het er uitgebreid over gehad vanochtend. Jorik die zit nog wel met een vraag. Wat is nou het ergste wat met dat nieuwe pensioenstelsel kan gebeuren? Ik hoor veel over risico's, maar wat is nu echt het ergste wat met die nieuwe wet kan gebeuren? Dat hebben we even gevraagd aan Corinne Redijk, pensioenadviseur bij verzekeraar E.ON. Als we het hebben over het slechts denkbare scenario, dan moet u denken aan een situatie waarin er sprake is van slechte beleggingsresultaten en er uiteindelijk minder in de pot zit. We gaan straks naar een systeem van individuele potjes en daaruit moet jaarlijks een uitkering worden aangekocht. Als die pot dan minder gevuld is, ja, dan zal de uitkering ook lager zijn en wellicht tegenvallen. Nu is het wel zo dat pensioenfondsen in het nieuwe stelsel de mogelijkheid hebben om toch nog een buffer aan te houden. En die zouden ze kunnen aanwenden om in zulke slechte omstandigheden de uitkering aan te vullen en daarmee het effect wat te dempen. Nou, maar hopen dat ze een beetje verstandig beleid voeren dan, hè? Ja. Jouw pensioenfonds niet te gek beleggen, niet te risicovol en ook vooral een beetje een buffertje aanhouden, toch? Dus de crux van het verhaal nou duidelijk. Schuldhulpverleners gaat nog steeds over geld. Zagen het afgelopen jaar meer mensen met hogere inkomens dan andere jaren. We spraken er vanochtend over met Marco Florijn. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Hij vertelde dat onder de groep veel ondernemers zitten die al te maken kregen met de gevolgen van de coronapandemie. Toch kregen we nog veel commentaar en vragen hierover van mensen. El appte bijvoorbeeld, sorry hoor, maar die rijke mensen, noemt hij het, moeten dan toch gewoon hun inkomsten aanpassen. En Annette schrijft, wordt er ook gekeken waar mensen hun geld aan uitgeven en waar misschien nog te bezuinigen is. Bijvoorbeeld, zegt ze, stoppen met roken. We hebben nog even Auke Schouwstra, woordvoerder van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een van de luisteraars zegt dus rijke mensen, maar het, even voor duidelijkheid, het gaat om modaal en tot dubbel modaal. Dat zijn meer middeninkomens, noemen jullie dat, hè? Precies, de ontwikkeling die we zien is dat er meer mensen komen die net iets meer verdienen dan het minimumloon. Dat is een hoger inkomen voor ons, maar dan moet je niet meteen denken aan een topinkomen. Het gaat om mensen die zo'n 40.000 bruto per jaar verdienen en daar hou je in dit land €2.500 per maand van over. Ja, dat is echt niet een vetpot als je een gezin met kinderen hebt bijvoorbeeld. Nee. Nou, als je dan te maken kreeg met veel hogere energielasten opeens, die soms verdriedubbelden, vorig jaar was dat natuurlijk het geval, dan strik je wel en dan ga je soms ook hulp vragen. En dan vraagt een andere luisteraar dus of er ook wordt gekeken waar mensen hun geld aan uitgeven en of ze daar niet beter op kunnen bezuinigen. Dat is een goede suggestie en dat doen we ook zeker. Je moet je wel realiseren dat uit onderzoek blijkt dat 70% van het budget wat mensen ter beschikking hebben opgaat aan vaste lasten. Dus het is best moeilijk om je uitgaven terug te brengen omdat er zoveel vast ligt. En zomaar even een ander huis vinden is in deze tijd ook niet makkelijk als je daarop zou willen bezuinigen bijvoorbeeld. En natuurlijk is het zo dat deze mensen die komen naar ons toe omdat ze het zelf niet meer kunnen oplossen. Wij helpen ze graag en inderdaad is het vaak ook mogelijk om samen te kijken naar uitgaven en dan vast te stellen hier of daar kan misschien nog wel wat af. Maar wat ik net zei is ook een gegeven dat je soms te maken hebt met veel vaste lasten waar je niet onderuit kunt. Dank u wel, Auke Schouwstra van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. En dan tot slot bioloog Michelle Spierings is op zoek naar zingende papegaaien. Aan de hand van het gehoor van die dieren wil ze meer over de onze te weten te komen, vertelde ze vanochtend in de uitzending. De meeste mensen hebben een relatief gehoor, betekent dat ze een liedje na kunnen zingen. En papegaaien kunnen dat soms ook. Nou, Lisa dacht tijdens dat gesprek aan een ander dier. Ik las, zegt ze, dat bultruggen ook melodieën kopiëren en daarom mogelijk relatief gehoor hebben, wordt daar in het onderzoek ook aan meegewerkt. Nou, Spiering zegt dat ze daar niet mee werkt en ze legt ook uit waarom. Collega's van mij doen dat wel, maar wat zij doen, als zij een bultrug op willen nemen, dan gaan ze op een boot. Als ze er dan eentje vinden, proberen ze dichtbij te komen. Dan kunnen ze met een stok een soort apparaatje met zuignapjes proberen op de rug van de bultrug te zetten. Dat apparaatje kan dan de zang opnemen van de bultrug. En die heeft een GPS-tracker. Die kan maximaal 24 uur, als ze geluk hebben, op die bultrug blijven zitten. Daarna valt hij weer af en dan moeten de onderzoekers met de boot, met de GPS-tracker, dat apparaatje weer vinden, wat dus ergens op zee drijft. Dat is dus waanzinnig interessant onderzoek en heel indrukwekkend hoe ze dat doen. Maar is voor mij niet te doen. Ik ben daar niet voor getraind. Dus ik hou het bij dieren waar ik zelf langs kan gaan, zoals de papegaai. Ja, wat zou die bultrug daarvan vinden, hè? Vraag me af. Maar ze houdt het dus bij papegaai. Zo is het. 3 voor de dag. Sevilla en Roma spelen de finale in de Europa League. Sevilla maakt kans om voor de 7e keer de Europa League te winnen. AS Roma staat voor de 2e keer in 2 jaar tijd in de finale van een Europees toernooi. Vorig jaar won Roma de finale in de Conference League, toen ten koste van Feyenoord. In Parijs praten vertegenwoordigers uit 175 landen over plastic. Vooral over manieren om een eind te maken aan plastic afval. Want dat is hard nodig, legt Willemijn Peters uit. Zij is oprichter van Serious Business. Dat is een organisatie die wil voorkomen dat plastic in de omgeving belandt. En zij is bij die onderhandelingen. Er zijn eigenlijk 3 crisissen aan de gang in de wereld. Je hebt uiteraard de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, hè, waarbij een aantal soorten rap terugloopt, en deze plastic vervuilingcrisis. En dat betekent dat ze 2 jaar de tijd hebben genomen om een verdrag te maken, of eigenlijk nog maar 1,5 is daarvan over. Dat er dus eind volgend jaar een verdrag moet liggen. En daarvoor zijn 5 onderhandelingsrondes nodig. Dat is van tevoren bedacht. Dat is dus een hele korte tijd eigenlijk om alle landen op 1 lijn te krijgen. De Tweede Kamer houdt vandaag het jaarlijkse verantwoordingsdebat. Daarbij gaat het om de financiële jaarverslagen van het kabinet, waar de Algemene Rekenkamer eerder deze maand een kritisch rapport publiceerde. Politiek verslaggever Wilco Boom over wat we mogen verwachten van dat debat. Het rapport van de Rekenkamer van eerder deze maand staat vol met harde kritiek op het kabinet. Het aantal voorkomenheden in het financieel beheer is toegenomen en de Rijksoverheid zou onvoldoende bestand zijn tegen nieuwe crisis. Dat hangt ook samen met de erfenis van de coronacrisis. Van bijna 6%, 5,6 miljard euro, van de afgerekende voorschotten uit die tijd staat de rechtmatigheid niet vast. De Rekenkamer noemt dat een ernstige bevinding. En daar zal de Tweede Kamer vandaag naar verwachting een aantal harde noten over kraken. Zo komt de VVD met een voorstel om het moeilijker te maken voor het kabinet om uitgaven te doen zonder toestemming vooraf van de Tweede Kamer. En dat dus later vandaag. Katrien